الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ليس البرنا دريما حيث شروش وهذا سورة بقري دريما حيث كي جهاد في سبيل الله بيانيجي اغد جهاد لپار الفاظ چیدن نن برازی قاتلو فی سبیل الله دا اغد نمگ نشاندی سنگا اکڑا اغدا سی چید لیس البر آیات کے لصفتون بیان شود مجاہد پینزو تعلق دا عقیده سرده پینزو تعلق چه ده ده عمل سره ده دین بغیر مجاهد نگرزی کافر راو پرزه وی کلمه وی اوی مال خو نرازی تو وی نو مجاهد وی مال هم نرازی ده سی نکیگی ده با دین ازده که نن سبا دق حال شو دین ازده نکه و دنیای تعلیم ازده که تقریبا منگورو چه اغا ده دین نامنکر شو بیا پرونی درس که یا ایواللزین آمنو سرا سلور قیده بیان شوی لپار ده اصلاح ده ملک چه دغه قیده موجودی نو ملک صحیح ده امن ده امان ده جگلی نیشته پرزول نیشته برکتون دی خوشحالی دی دادا اللہ پا قانون کی دیستا زمانه بیا بل قید 180 کی بیان کړلا تاسو کې چاته موت حاضر شي نو که مال پریخې نو په قانون دی شری دی تلو کی نن څونه جنگونه دی کچیرو ته رواني دی ټولو کې دین نه په خپل طبیعت رواني جنگونه دی نه جوړ شو ته پوه شوې درېمه قاعده پتا شو د روزه حکم دی د دې د جهاد سره څه تعلق دی روزه ساتلو سره ښه عادت جوړیږي حلال شی دی هغې نه ایسار نه تر ماښام پورې ځان بچ کو دې ته ټریننګ وایي نو چې دا ټریننګ وشو نو حرامو نه شرک نه بدعت نه ځان به بچ کوي تکبیر تحریمی سره حلال شی پتا باندې بن شي سو پوری دی موز نه کړي نو په لا اله الا الله سره شرک بدعت ختم شو د حرام نظرونه ختم شو دا د قران پاک سبق ته اوس نن سبق واورا ایام معدودات دا ایامن د دې نسب په ظرفیت باندې دی دا د کتبه سره لګي کتب علیکم الصیام فی ایام معدودات دا تفسیر د قرطبی شو نو ایامن منصوب بنزل خافز فی ایام معدودات دا یو سور زیدی زن بانی بوج مرا والا نو نیک بندہ روجه تا خوشحالی گی اس روجه را روانه دا منگو تا خوشحالی گو انشاءاللہ دین سره تعلق نیشتے پاگه بوج شو ناغه روزه نه نیسی ځکه چې هغه دینی تعلیم حاصل کړی نه دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی رمضان ته رمضان ځکه وای چې دې سره ګناونه معاف شي دا ختم شي وصول شي دا مفسرین لیکي ایام معدودات فمن کانا سوک چې وی پتا سو کې مریضن بیمارا اولا سفرین یا پا سفریوی فعیدتو منا یا منو خر شمار دی اوکی دنور رزو بیا شمار دی دنور رزو بیمار دی پا سفر دی نو بیا دتا اجازت شتا دی اولا سفرین لفظ یووی موتی شفیع سے معارف القرآن کے ارشاد کئی چې دینه دا خبره را وته چې کم سړی د پنځلس ورځو د قیام په نیت باندې یو ځای کې نه دی بلکې متفرق مقاماتو کې خاریو کې وي بستو کې وي جدا جدا ځایونو کې وي دی به دستور د مسافر په حکم کې دی دل پر رخصت ته ځکه اعلی سفرین کې دا مسلې حل شوې دا معارف کې وایي مفتی اعظم مفتی شفیع رحمه الله. نو بعض وخت کې تبلیغیان تپوس کوي دا غو دستور ډیر مزدار دی دا د دیوبند تحریک دی تحریک الیاسی په سالمه دنیا باندې توحید خبره خوره شو. مولانا انعام الحسن صاحب امیر د سالمه دنیا رحمه الله 50 سال مخکې وینا وکړه چې دینی مدرسې په سالمه دنیا دي لیکن خلق ډیر زیات ته. مطلب دا دی مدرسو کې 4-5 سو بئی 1000 بئی 2000 بئی 5000 بئی د دنیا مخلوق خدا عمر نه دی. ویمو وته داسې چلتا پیرتا مدرسه جوړ کړل چې عقیده سمې شي 4 سال لا کوي. شاه القرآن د پینډه مرحوم یوزل زمون مخ کې وي چې مونږ وایو مړی سني شو کولې نو تبلیغ والی ژوندیم سني شو کولې. مسله حل شو عقیده سم شو عقیده سم شو د جنت حقدار شو دیو جنت تبلیغ والو ته بد بنو وایو. عقیده سم شو ماز گزار شو سنا هم کارونه وشو دغه سر روجو دغه شانت لا د نور احکاماتو د زکات پابند شو. نو هر سړی پوره علم نشي کوله پاغي باندې ډیر ټیم لګي نو د مسلمان بچاو د قبر د عذاب نه د اخرت د عذاب نه د په هر نیک انسان باندې لازم دی. دا یو لند مدرسه شو چلتا پیرتا دا مسله دلته راغله چې د دین دارا وته چې یو سړی 15 ورځو قیام نیت په یو ځای کې نه دی کړی بلکې متفرقه ځایونو کې دی لکه تبلیغ والے شو. دا مسلې هغو ته پوس کوي مختلف بستو کې وي دی به دستور د مسافر په حکم کې پاتې شو دی د رخصت حقدار شو ځکه چې دی اعلی سفرین دی. سبحان الله. ایام معدودات فمن کان منکم مریض تاسو کې څوک بیمار یا په سفری فعدت من ایام اخر نشمار دے د نور ورځو لکه سفر نه راغلی او بیمارای نه خشوی نو دغه روزی پاتې د بهونی سي. واللذین یطیقونه په هغه چا چې طاقت لري فدیه ده طعام د مسکین. دا یاد د مشکلات القرآن نه دی. الله وی په هغه چا چې طاقت لري د روجې نو روجه دیونی دا فدیه دی ورکی. نو پنیز د بازو دا منسوخ دی پنیز د بازو دا منسوخ دی احادیثو کې راځي منسوخن عند الباز بخاری کی عمر رازی. سوکوائی چی پدی دے کہ لامقدر دے نو لامقدر شو مانا دا شو وعلی اللذین لا یطیقونہو طاقت درو جی نلری نو فدیہ تو عام دا مسکین دی ور کی. مطلب پونی دو سیر غنم یا وڑو یا داغی قیمت دی ادا کی. دا مسله شو د یو روزه د فدیه دا طاقت نه لري شیخ الفانی مراد ده. بیا پایاد کې نسخ نشته ده دا لنج مقدر کای نو زتا نه تاسو کوم اسی ځان نه وای او کنه سشته دی صورت کې تاسو 188 رواړه وای مخامخ بخکاریږي دا لا مقدر کول لپاره تاسو سنمونی خیم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. مخرج مالونه آپس کې په باطل باندې باطل هغه طریقې ته وایي چې الله نه دروا کړي. نن خلکو دین پریخې دې سادینی اختیار کړ دې په خپل روا کوي په خپل نه روا کوي داسې نه ده. وتدلو بها الى الحكام لكلا لا تدلو ذلت الله مقدر دې لا تدلو بها الى الحكام حکام له پیسې ورکی آدی تیری آدی میری بن گئی تھوڑی ساڑی بے پیری بس دغه لګیا دے مخلوق پدے کے لکه دنیای تعلیم کئی دینی کئی نہ چی کئی نہ نو د ځان سره ظلم وکړ. دلت الله مقدر دے ځان پوه کا. پدی صورت کې 224 وګورای تا استبخ کاریږي 224 کې ته ګور دقه صورت کې ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم الله پاک نوم یعنی حد کنده د قسمونو مګرځوا چې ما قسم خوړل دی زکه پلان کی کرنه زما غسر خبر نو کومه د کاته مکو و پسې لفظ ګور ان تبروا وتتقوا وتصلحوا د ټول مقاماتو کې الله مقدر دی الله تبروا الله تتقوا الله تصلحوا بین الناس دا مې ځکه دا تاوی چې مفسرین ماهرین خلک یې هغه تفصیل د قران چې کوي هغه پویږي هغه خدای پاک فن کې مهارت ورکړې ده لکه کاریګر په کار پویږي ته ګوري څنګه لارې موټرې جوړې د دنیا کار 236 کې عمر واړوي د قې صورت کې تاسو چې ګورئ 236 31 روکو ده لا جناح علیکم طلقتم النساء پتاسو گنا نشته کزنانه ول طلاق ورکړه مالم تمسوهن او تفرضو لهن مالم تمسوهن مالم تفرضو لهن ګور دې دې کې مالم تمسو په ماتوفون لیک دین او تفرضو یعنی مالم تفرضو لهن فریضه دا نمونه می ده ته پیش کړي ستا په فکر کې خبره کې ناستا داسې ځایونو کې دا طریقه شو ماشاءالله ماشاءالله دا صورت نساء چې ختمیږي نو دغلته وګوره تا ته به سخکاری سورۃ النساء کی 177 آیتوں دی ٹول ٹال آخر سر کے گورا زما طالب رو را بیا با خبر حکم دتا نورا اپا زان میں لگا ہو را یبین اللہ لکم ان تزلوا اللہ بیان کی ان تزلوا ندا مانا خوچان دا کڑی چی اللہ بیان دیل پارا کئی تاسو گمراہ شئے دا جوړی گنا عقل نه منی نو دا سی هو اله مقدر دی کنه لالا یبین الله لكم الا تزل خبر حال شو دا نمونی ته تمراو اخلی د قران حکیم نه چې بازینو کې دا سی پیخیږي نو علی الذین لا یطیقونه نو پنیز د باز خدا منسوخ ته او د باز پنیز دلتا لا مقدر دے آغا چې طاقت نه لري نو اغله دا حکم دی هغه ته شیخ فانی کاکا وای ماشاءالله نو لا مقدر د دې لپاره جلالین مدارک د مفسرین بیانې دی خپ مزه سره دا د دې دوه صورت شه چه سو کوئی منسوخ ته نو د دې ناسخ کم یو دی د دې ناسخ چې د مخامخ آیات ته فمن شهد منکم الشهر فليصم چاته چې میاش د رمضان حاضر شو نو د روزه ونیسی نو کوم مفسرین چې وای دا آیات منسوخ ته نو فليصم او داغي ناسخ وګرځید شروع کې به دغه سیوا دا احکامات و نسخ چی دی بعضی وقت کی چوشی دا عیب نده اصفهانی و تا عیب ویل دی یهود هم دا سی وای دا سی بنا که نسخ صفت کمال لی نسخ نه انکار بن کئ دا سی خبره کوا چې هغه جوړ اخلي پاغه چا چې طاقت نلري یا پاغه چا چې طاقت لري فدیتون طعام مسکین یا لا مقدر دی یا منسوخ دی پنیز د بازو ګلا خبره د تکوم بلا پاغي غور وکړه ما خبره د دې آیات متعلق دادا چې حمزه د باب افعال چې دی دا سلب ماخذ لپاره دی نو مطلب دا شو چې طاقت نه لري ضمیر منصوبه نه مراد روجه ده پدې کې شیخ الفانی راغې پدې کې حامله زنانه راغله چې طاقت نه لري پدې کې هغه زنانه چې معصوم بچی له پي ور کوي او کچری روجه نیسی نو د پایو مسله کټ کیږي نو دا په مازیری نو کې راغله روجه طاقت نشته هغه راغله پکې ته چې بخاری شریف ګوري په دې آیات باندې زما بزرگا تا ته بو ان ابن عمر قال هي منسوخه عبد الله ابن عمر وای چې دا منسوخ شو نو بعض بزرگان د دې ترجمه داسي کوي چې فیدتون طعام مسکین نه مراد چې د شپې خوراک مراد ده بدنی او مالی دواړه عبادتونه جمع شي دا به شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وی زمنګ اکابرونو اغینه نقل کړي دي لکه درزه دي روزه ونی ولا نه دا بدنی عبادت شو اشپیله دی پچاسه او خورول ده مالی عبادت شو نو مالی بدنی عبادتونه چی یوزه شو نو تاله خشوه فضول لگای نن سبا پوټونو باندې پکورونو لگای دا ولی دا چاوی دا پخپلا گیلمه که دا بلا غوکی دا گولا پا دینی چه نلگای نو پسا دین بای لگای وستاسو پیسی او لگی دی ویر جی تقریبا سنو بای لاک لگی دلی دی خوشو کنه لاس مرولی نمونگوی مرولا بابا بادشاهی تعلق چه ده در رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم در تعلیماتو سره ده مسلمان پا حق که اغا تعلیمات دادی چه کم دیر لوی علیمو دیر نیکو امین دیانتدار امانتدار تقویدار پریزگارو اغا بسا بادشاهی اغا انشاءاللہ ششه نخرابی داشوا قاعده دا دی واپ خواب فایده نو دا قاعده چې پاتې شو جو پاتې شو خپل کار بکې دی موږ به دا قران بیانو مهنت وکړو ابن عمر وایي چې دا آیات منسوخ دی ایا مراد د شپې خوراک شو یعنی د شپې سو خوراو ډیر لوی ثواب دی په رمضان کې دیو جن خلق خپل زکات او شر دا سیزونه په رمضان کې ورکوي رمضان کې ثواب زیات دی یو بل خبره د تکوم چې غډیره مزدار ده هغه دا ده شاه ولی الله رحمه الله فرمایي چې یطیقونه کې د ضمیر چې دی منصوبه یطیقونه دا ضمیر منصوبه چې دی د فدیه تراجی دی فدیه رستو ذکر شوی ده ضمیر هغې تراجی دی نو کتابونو کې وی دا ازمار قبل ذکر راغې خو ته خفکې غم شرجامي کې وی ازمار قبل ذکر لفظن مرتبن چې دواړه وی نو دا منه ده ولیکل لفظن ازمار قبل ذکرې مرتبتن نه نو روا ده دا غي ته اشاره وشو دا فدیه لفظ مرتبتن مقدم ده ځکه دا مبتدا مؤخر ده او دی آیات کی اشارہ صدقۃ الفطر تشوا نو گویا کہ مفسرین ماہرین دی کاریگر د کار وته وای او په دې باندې شاہ ولی اللہ صاحب دا مطلب غسته دے چې فدیہ لفظ کرسته ذکر دے لیکن هغه مراد دے ادا رسته دے ګوره مبتدا چې نه کړي نو داغه تاخیر وکړي دا مسئله شوا چلتے چلتے زمان بزرگا نحوا صرف معنی فتو مسلا زی پزی یو یو ٹک ستا پا سمجھ کی راشی چه ستا پا سمجھ کی راشی ماشاءاللہ نو پدی جوڑ بشی نو دا سرسائی تا اشارہ اوشوا فوز الكبیر دا شاہ ولی اللہ دارنگ جواہر القرآن دا حضرت شیخ مولانا شانور شاہ کشمیری فرمائی چه دا ایام 20 ته اشاره ده حدیثو کې ایام 20 تذکرہ راغل ده دی الله سما سوال الله سما پین الله سما نو دی الله سما سوال الله سما پین الله سما دا درې ضروري ایام 20 وته ځکه وای چې بده کې سپوږمۍ وی نو سړی پریشان کیږي نه په خوا بجلې نه وي ماشاءالله نو دا غی سره متعلق ته اوسم دا حکم ده دا ایام 20 روزو کې تخیر ده نو کته د هغه په ځای باندې سخراس کا کور کې مونږ چنګي غلې ماشاءالله دا د آیات تفسیر کې ما ته تلغونی ټیم ولګاو دا مضمون فیض الباری کی راځي جار الله زمشری اغوائی چې دا لفظ په هغه ځای کې استعمالیږي چې د هغه کول یعنی ګران وي متعثر وي لہذا اشارہ شیخ الفانی ته وشو بوډا دے ضعیف دے یا زنانه دا حامله دا طاقت نشته یا بچی له پای ور کوي کروجا نیسی ناغه پای وسلسله کډ کیږي بچی مری لا یکلف الله نفسا الا وسعها نو مراد د دینه اغه شو د بخاری په حواله باندې یو ټکی دا تویمه اغه ډیر مزدار دی دی آیات بان امام بخاری روایت دی ابن عباس پیش کرے لے انہو کان یقرأو اغبدا لفستل وعلى الذین یطوقونہو عام روایت خدا دے یطویقونہو لیکن ابن عباس روایت دے وعلى الذین یطوقونہو اس دی یطوقونہو مانا صدا وعلى الذین یحملونہو که بچه مور تاوی نیا تاوی ادی روجه اونیسان ده ده سواب دیر ده روجه نیوله نیشی نو یطوقونه ما ناسده یحملونه دی نمرات شیخ الكبیر شو الذی لا یطیقو صوما نو ده تا حکم داده چه تا داغا فیدیه ورکا سورکا فیدیه ورکا داد آیات پا تفسیر کی یو سو خبری وشوی دا واورا فمن تتوا خیرا چاچی پشوق سرانی کی اکڑا فهو خیر اللہ دا بدل پارا ورئین شوق سرانی کی یعنی مطلب دا دے یو مسکن پزے دو مسکنان لے طعام ورکا زیادی ورکا توفیقشتے قدر واجب نه اضافه وکړه نو قران نه اشاره وشوه دا به تاسو له غوړی دا مضمون معلم التنزیل امام بغوی بیانای او انت صومو خیر لکم ان مصدر یده مدخول په تعویل ده مصدر سره ده او انت صومو خیر لکم نو چې ان مصدر شو مدخول په تعویل د مصدر سره شو نو دا مبتدا کا خیر لکم خبر دے چلتے چلتے نحوا چت نشی سہوا خدا سے نہ چې ټول عمر پکې محوا وانت صومو خیر لکم صومکم خیر لکم نو دا سی ہوایا صومکم غیر شاقن خیر لکم دا قرطبی کی وایی کل تفسیر دا قرآن قرطبی صومکم مبتدا خیر لکم خبر دے یعنی روجونی سی غیر شاقن نو دا بتا سلا غوری زکر روجی پزری کم ثواب چو ملاوی گی نو اغا ثواب بل صورت کے نمیلاوی گی نو غیر شاقین سفر ته اشاره وشوا غیر شاقین مرض ته اشاره وشوا په سفر رواني جاز کې ناشته حرم ته رواني تلس تکلیف ته روجا وا رضوا زجاز کے ناس تما تلما روانی محرم تا دی کی اغا ڈوڑای والا راغ لا ڈوڑای راوڑا نو ما تیوی دا واخلا می انا سائم زخو روجہ داری ما وی اجازت خوشتے نو می ننی ولو ہما ننی ولو خبر اشتے نو دنی ولو مشتے وانت سومو خیر لکم ناغو پا قرآن پویدل نو ما ہوی انت سومو خیر لکم سومو کم غیر شاقین خیر لکم اغا جو اغا تیلای راک لراتا یو تیلای جو بلا تیلای جو بلا غوکی دا گولا نو بیا چه کل عمره ما اوکلا دما خام وخشو اغا می او خوالالا الغد من الغدی ولو کانا پیشو سر پویگی کنا و انت سومو خیر لکم روج خدا سومکم غیر شاقین خیر لکم مرض داسی دے چی اگر دوم رضیات ندے نو اوز دلتا چی غنم ری بی پہاڑ کی کنا لور و سخہ دے گرمی دا انتہائی ادلتا تپ سفر کی اجاز کے ناستی زما خیال سنا ناشکری ہونکے نو ما پا سفر کی روجہ خوڑے لی چرتا ندا زکر چی اللہ وی وانت سومو خیر لکم ان مصدریا مدخول پتاویل دو مصدر سر سومکم غیر شاقین خیر لکم ان کنتم تعلمون نو ان شرط جدا محذوف کا ادا سی ہویا ان کنتم تعلمون فاختاروه کپوی گئے نو دا پسند کئے سبحان اللہ نو شروع شروع کی بعض احکامات دا سی ہو لیکن بیا پاگی کی نسخ راغل دے نو نسخ تا عیب بنوائی ڈاکٹر دوائی بدلی عیب ندے نو دا ٹول بیماران دی نو چی اللہ غا دوائی بدلی کنا نو عیب بنگنی چاچی دے تا عیب ویل دی اگر کی پخپل عیب دے شہر رمضان اللذی میاش دا رمضان حاغ دا چپ دی کی قرآن نازل شوے دے یعنی ابتدا د نزول دا رمضان کی شوے دے دا شپا دا لیلۃ القدر و روح المانی ہر تفسیر کی تقریبا نشتے چ دا لیلۃ القدر شپا وا نو دا رمضان دے شپو کی لوی عظمت تے دی وجنا دا رمضان پا آخری عشرہ کے اعتکاف تے نبی علیہ السلام کم طریقہ خودل دا غد خیر نہ ڈکا دا نن مسلمان دنیای تعلیم پسند کا دنو مسلمان دینی تعلیم پسند نہ کا دا غریب دا حس نہ دے خبر دا دی وجنا کتا دا شریعت قانون نو ماخلی دا ذہن نہ قبلی پریگی دا خپل کار بکی ستا طاقت کی نشتے میاش دا رمضان آغا دا چپ دے کے نزول دا قرآن شوے دے ہدایت تیل پر دخل کو واضح ہدایت تے والفرقان او د حق و باطل فرق دے ماشاءاللہ نو ابتدا د نزول داشپا د لیلۃ القدر وا د عالم غیب نہ عالم شہادت تراغلے دے بیا نجمن نجمن جبرائیل راوڑے دے نو گلا یو خبر د تکوم بلا اغا دا چی مخلوق پا اللہ عاشق تے لکا صحیح مخلوق صحیح خلق پا اللہ عاشق تے نو چی پچا عاشق تی اغا اخکاری نا چی پچا عاشق تی اغا اخکاری نا انبیاء پا اللہ عاشق تی اولیاء علماء نیکان پا اللہ عاشق تی سبحان اللہ نو دغا قسم خلق دا اللہ قانون نبار نزی اچھے نا خبر تبر دے اگر دا سر دا اللہ قانون دا پی جنیم نا چدا سی شے دے نو عاشق چدے دنیا کی اللہ لا نگوری التب گوری عاشق دا مولانا ادریس کاندیلوی وی معرف ادریسی کی رحمہ اللہ عاشق دنیا کی اللہ لا نینی نو وی پھول تا او گورا پھول تا او گورا نو پھول کی خوشبوئی دا خو بازار کی چی دا کاغذ نجوڑ کی اگر کی خوشبوئی نشتا دے ماشاءاللہ عاشق دنیا کی اللہ لنینی نو پھول تا وګورا خوشبوئی نخ کاریگی، خوشبوئی نخ کاریگی، خو خوشبوئی شته. نو دا د الله کلام دا پھول دے، پدی کې د رمزونو خوشبوئی دا، بس دې تا وګورا دا خوشبوئی چې چا چولې دا غخ کاره شو، اغا دا خوشبوئی سونکا. دا د قران نکتې دي، د نزول د قران چې په 27 رمضان باندې د شپې شوه دي، نو صيام او رمضان کې مناسبت ته خو ډیر مزدار. درس خون مخفي منم جو بو یو گل در برګ گل، دا خسته مناسب دي. درس خون مخفي منم جو بو یو گل در برګ گل، وای په خبرو کې پټېما، په خبرو کې پټېما، په شان د بوی د ګلاب در برګې ګل، په پانو د ګل کې. مطلب دا شو چې الله نخکاری دنیا کې، دا بني ادم په عاشق دی، نو دا قران پاک پھول ګلاب دی، نو پھول ګلاب کې خوشبوئی شته دی، نو پدې پھول ګلاب کې خوشبوئی محسوس کا. تا ته الله ښکاره شو، دغه کار ښکاره شو. هاي نن د نو مسلمان قران پرې خود، دنیوي تعلیم یې پسړه کې خود، موږ سره جنگ نکو، لکه زموږ طاقت کې نشته، خو خبره به کو، خبره دا ضرور ځان لګي. درس خون مخفي منم چوبو یو ګل در برګې ګل، په خبرو کې پټې مزه، خبرې د قران چون بو یو گل در برګې گل، په شان د بوی د ګلابو، په پانو د ګلابو کې، نو په پانو د ګلابو کې خوشبوئی محسوس کیږي، لیکن خوشبوئی ښکاری نه، صرف ګلاب ښکاریږي. نو ګلاب قران دی، خوشبوئی پکې پټه ده. کم سړی عاشق ته هغه د دغه خوشبوئی نه مطلب واغسته. هر کی دیدن میل دار در سخن بیند مرا، د چاچ خواش ته زما د دیدار، نو دی به ماوینی په قران کې، چیست قران کلام حق شناس، ورو نه مای رب ناس احمد بناس. ماشاءالله، سو کم سړی جد دیدن لکه خواش من دی، نو دا قران ګورا، دا زده کوا، دی که بتا تا دا اللہ دا قدرت کرشمیخ کارشی. گورز دیر ضعیفه ما، ما دشپی نن خوب نده کرده، دا درزی زد درسو کم آغی سر از ما بدن که تکلیف رایشی، لیکن زن ناستیم پدی که شپیتک کالا تیر شو، شپیتک کالا تیر شو، اتیاو نو مروا اختی دا. درسخون مخفی منم، د قران په خبرو کې زپټیم چومبو یو ګل در برګې ګل، لکه د ګلاب چې ده په پانو کې خوشبوئی پټه ده، خوشبوئی ښکاری نه. هر کې دې دن مې لره دار در سخن بیند مران، څوک چې خواهش د دیدن لري، نو د قران په خبرو کې و ما ویني، چې است قران اے کلام حق شناس، قرآن سجده ای حق شناسا، رو نمائی رب ناس آمد بناس، در رب در طرف خلق تراغلے دے، حرف حرف شراس در بر مانائی، مانائی در مانائی در مانائی. دیکی مانا دا، دیکی گلاب و خوشبوئی دا، خلق پا دے محنت کرے دے، خوب بی حساب زیاد، یہود و نصارا و دا قرآن نا دا خلق و زلو واراو، نو مسلمان ځان سره ملګری کوي، راځه زبر دا در کم، زبر دا در کم، زبر دا در کم، واقع وي دا بدر کم، دا برا کم، خود نه بغواړي ته به هم سره کوي، یاري خو بغیر د دین نه کیږي کنه. ماشاءالله، بابا تا ته چې کوم سبق خیم، انشاءالله دا په کائنات کې به بهتري. مانای در مانای در مانای، میاش در رمضان هغه دا چې بده کې قران نازل شوه دی، ابتدا د نزول دا پشپه د ليلۃ القدر و. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په غار حرا کې و، غار حرا، او در رمضان 27 تاریخ شپه و، دا ټیم یې تلګول او موسی علی السلام هم ټیم لګول او عیسی علی السلام هم لګول دا تبلیغیان چې صلیخ رضی لګي اغنی ته ځان نس جوړ کې چې دا بد ده نه نه نه توبه استغفر الله یو سړی کار کوي بدعت نه دی هغه ته بدعت بنه وایي هغه ته بدعت بنه وایي البته بعض کسان داسې چې هغه ناپوه وي نو ناپوه له کمر په سر مه راچوه ناپوه له پوه کړه میاشت د رمضان هغه ده چې په دې کې د قرآن ابتدا شوې ده هدایت لپاره د خلکو وبینات من الهدى والفرقان سوک چه حاضر شو پتا سوکی میاش در رمضان تا فلیسوم ہو نو بازوائی چه دا ناسخ شو اغا منسوخ شو دا نسخ نا انکار بنکای کنی بد براشی من شایده من کم شعر فلیسوم ہو محتی شفیز معریف کی وائی چه پا کم ملکی چه دا مغرب نا پستا یعنی فوراً سبا صادق گرزی بیا بسی چل کئے داسی ملکو نشتا دے پا کم ملکی چھ دا مغرب نا فوراً بعد سبا صادق شی نپکی ما سوتن رازی فوراً سبا صادق شی التا دا ما سوتن موز پتابانی فرض نشو حوالا دا شامی دا زکا جتا آغا شهود د ماسختن بیان مو ته ماشاءالله ماشاءالله فمن شهد منکم الشهر د ماسختن وخت په منځ کې را نغې ماخام سره متصل سبا صادق شو داسې ملکونه شته دي نو پاغزه کې د ماسختن موز پتا نشته ګور لا سونه اخپې مخ دا بین زی او دا سکی لیکن ستا لیچا دو ویخ ننیشتا دے لیچا انزل خو فرض ہو ولی اس پتا بانی فرض نشتا که لیچا شتا دے نا نماز خوتن شتا نا دیتوئی فقی مسائل فقی مسائل اخپا انزل فرض دی پاو دا سکی نو ساغ اخپا ستا کٹ شوی دا نو انزل مسئلہ پا خپلا پاتی شوا پدی باندې اوس مطلب اخلا د دې تقاضا دادا چې پکنځه کې شپږ میاشتې رز ده شپږ میاشتې شپه ده نو دنیا د الله مخلوق پیدا کړی دی شپږ میاشتې رز ده نو شپږ میاشتې چې رز شو نو تر اوجه شپږ میاشتې لګاتار چې نخرې نسکې ته مړ بچي کیږي نه سبحان الله فقهي مسائل کمزه کې شپږ میاشتې راز ده نو د شپږو میاشتو کې صرف پنځه منځونه پتا دي او رمضان تا نه پاتې شو ځکه د یوې ورځې روژه چې شپږ میاشتې نو دا اوستا طاقت نه بار ده دا شوه مسله د رمضان مسله هم دغه شان تله شوه حکیم الامت ثانوی رحمه الله امداد الفتاوا کې دغه شان تله لیکي دا احکامات شو معرف کی رازی ومن کان مریضن سوک چی بیماری یا پسفری فائدتم من ایامنو خر ابن عباس دا دی تفسیر دا سکی سوک مریضوی یا پسفروی فائدتم من ایامنو خر سمانا دا فلیسم دا دی ابن عباس تفسیر شو رضی اللہ تعالیٰ عنہ یرید اللہ بکم الیسرا الله اراده کوي ستاسو په حق کې دا سانتیا د دې سمانا شو مدارک وی حیث اباه الفطره بسفر والمرض ما تولی تاسو له مباح کړو جایز کړو په سفر سره مرض سره مرض او شاق نشي روجنی ولې یا سفر او شاق نشي روجنی ولې په خوا بدا سیوا نن سبا موټری دي ټیکټری دي نن چې ګوري جازونه دي الله اراده کوي ستاسو فاګه د یسر اراده نه کوي د عسر دین کې تنگسیا نشته دین کې شوق سره منلو ته د تیاری دی شي دنیایي تعلیم وکړو دینی پرې خودو د د په ذهن کې قطعا نه دانشته ده نه خبر ماشاءالله. کم سړی چې دغه پوره رمضان په داسې حالت کې تیر شو چې پای کې د روجې دغه ساتلو مطلق صلاحیت نشته، لکه کافر شو او کې صلاحیت نشته دی، یا نابالغ شو یا مجنون شو، ماشاءالله. نو دا خلق دی حکم کې مخاطب ندی، د دې وجنا د گذشته رمضان د روجو فرضیت په دمانه نشته دی. پچا کې صلاحیت ذاتی طور سره شته دی، مگر وقتی عذر د وجنا مجبور دی، لکه د حیض زنانا، د نفاس زنانا شو، ابتوري مثال، یا مسافر شو یا مریض شو، یا حیثیت سره اگر رمضان په حالت د صلاحیت بیا مو ته، نو پاغو باندې به حکم راځي چې ته قضا وکا. دا لکه فقهي مسائل شو، ولی تکمل العدتا چې تاسو پورا کای شمار لران. عدت شمار ته وای، دا علت د امر شو، یعنی لحاظ به دا شمارو کې، ولی تکمل العدتا کې وراغه معطوفن له نخکاریږي، لتکمل العدتا کې لام راغه متعلق نخکاریږي، وو راغه معطوفن له نخکاریږي. دی وجنا چلته چلته نحوا جتنشی ساهوا، اوس بدی دې کې ته څنګه کوي، ولی تکمل العدتا وو راغل دې معطوفن له نمیدارد، لام راغل دې متعلق نمیدارد، لہذا متعلق هم راو باسا، ما تو هن لے هم راو باسا. مدارک کی وی لتعلمو ولتکملو العدتا، لتعلمو ولتکملو العدتا. دا چلتے چلتے نحوا چتنشی سحوا، چتاسو پدی احکاماتو پوش ہے او کامل کیا غشمار چکم روجی تانا پاتی شوی دی سفر کې یا مرض کې. ولتو کبیر الله چې تاسو بڑای بیان کړئ د الله په هغه چې تاسو ته هدایت راک، ولعلکم تشکرون شاید تاسو شکر گزار شئ. سبحان الله، دا الله کلام په دې کې دنه خوشبوئی دا. نو دا الله کلام قرآن دا پھول دی، پھول چې الله پیدا کړ دې باغی کې دنه خوشبوئی ده. خو که بازار کې کاغذونو نه جو کړې رنگ رنگ ولور کړې خوشبوئی نشته. حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو کبھی نہیں آتی کاغذ کے پھولوں سے. دنیای تعلیم پسی منڈی کڑے خزے پلے کونڈی کڑے وای دې کې فائدہ ده. ها ټیک ده، تنخواه شته ده ډېره لویا، دا زمون کاته دي کې تنخواه نشته ده، دې کې تنخواه نشته. وزه چې څومره خوشاله يم په دې کې، شاید دومره وسو خوشاله نه، زه دنیا هیڅ کار نه کوم، روزي مې لاویږي. عمر زاده تا واورې دل ابېلو کې جوړې غوبو عمر زاده چتال ته تلې. سبحان الله، توجه سره واورا ګل بشي. واذا سالك عبادي، کله چې تانه تپوس کوي زما بندگان عني په بار زما، فإني قريب توایا زډیر نزدې ما. ته چې چاته आवाज کوي ستا आवाज نه وي، که مخامخ ہی جواب اوری، مخامخ نہیں لری، مرد جوندے دے نہ اوری، اسباب سرا اوری، او کنا روڑ دے روان دے سبا دے جد دینا اجازت ہوشو، ای مالا ترمس راوڑا، یہ نور دل سرا اوڑا ما، یو بیٹری ما راوڑا دش پیس تے اوٹا زمکا نا، ایمی دقا دے لانم اس چرت جدہ چرت ہو گئی، دیت عالمی اسباب وی. ما درس پا ایف ایم بانی کهو، آقا دا نیکان بندگان لارا بندی کرن، نیکان بندگان رسیدلی بندی کرن. زدوم را خپا شما، زما خپکان ناب کچا آقیل ترمامیتر را اولی وی، نو پتا بغتا لگی دلی و غزه چا سره جنگ نه کوم او کنه جنگ نه کوم. الله داسې تنظیم وکوس په سالمه دنیا یوري په دې کې غلطه خبره خو نشته ولې نه پويږي نه ټول خوګي دي وستا ارادي کوي دي. د دې آیات تفسیر کې بازو يهود تپوسو کو د حضرت نه چې زمونږ رب لري دې کنيز دې دې اسوګي بودراغه تپوسو کو ما په ذکر جهري باندې کتاب لیکل دې تقریبا خواوشا 1500 صفحه اشفق سوا ټول ذکر جهري باندې چې ذکر جهري شته یا نشته ډیر خمزدار کتاب دې شیخ القرآن ژوند دې او د پنځ پیر ناغل ما یو راغ دومره خوشاله شو دومره دا الخطیب لفظ په دغه کې دسخط کې اغلی کړي دا دوه چلی کې کنه اوس دا هغه وجه ده سبحان الله خوشاله شو دی حساب خوشاله شو بابا منکرات به ختمه بدعات به ختمه رسمونه رواجونه به ختمه کم عمل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی خودلې نه دی کړی اغه ته نږدې مزه نه نه جوړو دا ملک ټول د جمهوریت وو جمهوریت دا معنا دا چې څوک راغل دی څنګه یو عمل کړی دی بس پاغه روان دوان دی چا د ټس نه مس نه دی کړی ملاس ته غوای نه د پاسولې بس خلک خپل حال باندې پاتې شوی دی دل مجاهده غواړي مجاهده دادا چې ته خبره وو کې بیا تا نه پریدي ها بیا به دې پسې موږ نه کیږي دا چل دې دا چل دې دا چل دا همت کول ډیر ګران دي. دا حضرت گنگوہی بیا دا غی شاگردانو مولا حسین علی رحمه الله دا غی شاگردانو بیا دا شاگردانو شاگردانو دا سلسله روانه کړه خو پاتلای پریخه نه دا او کم چې پاتلای پریخه دا نو پاتلای نه چې ریل ارتاو شکتا ناغ بیا نری نری شی و سره ډبای هم نری نری شی پکې څوک ناستی څوک مړ شی څوک چې دی لیچ ماتی شی پاتلای به نه پریدي پاپلای به نه پریدي د عوامو په طبیعت به نه ځي. دا خلاصه د کلام شو. څوکوی بودو ته پوسوکو اڅوکوی صحابي ته پوسوکو ته چې مجموعه تل افکار ګوري نو په آخري سر کې دا مضمون وتا ته دومره مزدار ښکاریږي ستا زړه به قبول کې خداول نه تر اخره پورې وګوره. زما نبی تا نا چې سوال کوي زما بندگان انی په بار زما چې زمون رب لري دې کنيز دې نو کلری وی نو نو نادی هم بو ته چغي وباسو ا کنيز دې وی نو نو ناجی هم بزړ کی یادو زما نبی دو ته وایا انی قریب زنيز دې ما چا په زور ذکر کا مسلم کی راضی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ویل با اول انفسکم فانکم لا تدون سم ولا غائبا فزان نرمیو کای تاسو چې چاته आवाज کوي هغه کون نه دی غائب نه دی نینی قریب مسله حل شو چغو ته ضرورت پاتې نه شو ادا اوس چې لګای ما دا ټول ذکر دی عام اس پخینه پوری لیکن دا ز په جاهر کوم زکه دا په اخفا باندې کیږي نه د تعلق د مخاطب سره دی ناغت و خبر و پزور کئی نو کمزه کی ذکر پا جهر راغل دی علتا پا جهر کئی کمزه اخفا سر راغل دی علتا با اخفا سر کئی زان نبن نوائی. نبی علیہ السلام تعلیمات ور کردی دادا سی وایا دادا سی وایا دادا سی وایا نو د ذکر تعلق د الله د ذات سر دی اغای اوری کمزه کی چتایی خیر ذکر الخفی و خیر رزق ما یکفی دا مستدرک کی رازی غور ذکر خفی دے یو ستر غور رزق کم دے یعنی تا لضرورت پورشی تا دا ټول اگرار غرون ادا علاقا سونا شوان زتا نا تا پوس کو اما تو جو ما نا تا پوسو کا دا بتا لسا فیدہ را کی سو فیدہ بدر کی دزمکه نه بلوټ واخلی او داس په پیوچ کې دا عمره کار دی ځان مصیبت کې ما چوا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویل دی غره ذکر رو رو دی الاصلو فی الاذکار الاخفاء اصل پاسکارو کې اخفاء ده اصل قانون الاخفاء مبتدا خبر چې معرفه حصري اصل اخفاء ده بس خبر خلاص شو اخفاء نادر ربو ندان خفیا زکریا علیہ السلام ذکر الله سره تعلق ته نادا ندان خفیا ادب لحاظ وکو او زمونږه فتاو کې باقاعده لیکل دي چې ذکر د الله سره تعلق ته د برورو کوي. عبد الله ابن مسعود په یو موقع باندې چاوته و چې دلته یو ټولګه دی هغه په یو आवाज باندې ذکر کوي یو आवाज باندې ټول په یو आवाज په یو وخت کې لیږي دي ما خبر کوي دایته سم کې راځي علامه شاطبی سونو کاله مخکې تیر شوی دی مدخل کې راځي مجالس الابرار کې راځي شامی دي کتابونو کې راځي ما خبر کړي لاړل تاودري څوک چې ما پیجنې څنګه نه پیجنې نو زه عبد الله بن مسعود یم. نبی له سلام داغه په حق کې ویلی چې د کوم خبره بد او غني نو هغه بد او غني د چې خو غني هغه خو غني لکه مطلب دا دی چې هغه تا افسر مجاز شوته وي وی تاسو بدعت راوړو آیا تاسو غوره شوی په صحابه وبانی اوس دنیا نه تل دی ساسرات ختم شوی نه دی او مفتح باب الضلاله د گمراهی دروازه هم بیا تکړه تر دې چې جمعات نه وښکل نن عاشق رسول هغه سره د جمعات نوباسي چې هغه ورو ورو ذکر کوي عاشق رسول عاشق ټول دروغ کاتی دی ښا زچ تا ته سویم دا ان شاء الله صحیح دی فینی قریب زنیز دیما مجموعه تر افکار وګوره اول تر اخره پوری ته به دومره خوشاله شي چې بی انتها به خوشاله شي. ځان نه مو جوړوه ځان نه مو جوړوه حکومت نوټ جو کړی دی هغه جو خدای ځان نه نوټ تنسال بره دی غره کې جوړای بد براشی. امام ابو حنیفه رحمه الله وی ولی ابی حنیفه تا نرف صوت بی ذکر حرام آواز جو طول پا ذکر حرام دی ابو حنیفه وی مخالف لقولی تعالی دا اللہ دا دی قول ندا مخالف دی او دو ربکم صدر و خوفیان رب لبلا پا جزائی رو رو دون الجهری دون الجهری خان مولیس ابراهیم الله هغه ملک ډیر کار کړی دی هغه به نه په اینې دو سره نه په اینې آیستا آیستا ذکر کوي الله اوري دا ځلې ګم په زور دا ذکر دی لیکن هغه تعلق تا سره دی اوري دو سره دی وجيب دعوت الداعي ذ قبل ما دعوت الداع اقبل و عبادت من عبدني زما عبادت چې کوي ذ قبل ما نفد دعا بمانا العبادت دعا بمانا دا عبادت تا والاجابت بمانا القبول اجابت بمانا دا قبول دے خرص بھی تفسیر کی وئی فلیستجیبو لی دا دعوتهم للیمان زا دعوت دا ایمان دا نبی پذری ورکومان دو دی قبول کی اذا دعوتهم للیمان و طاعته کما انی اجیبوهم لکه زه جواب ورکوم ازادعون مال بلی لی حوائجهم مال بلی حوائجو لپاره زه قبلو ما در طول کائنات دا یعنی چه صدو آگانی دی اللہ قبلی اوایا زنیز دیمان زه قبلو ما فکار دا پوکار کون کی ازادعانی چه ما بلی پا دی که قید بلگی ان شئتو دامی زکاوی چه بعضی وقت کی قبول نشی نو تا اعتراض بنکای قبول چه نشی دی دا مطلب نده چه اللہ قادر نده گره دا سی ونوائی دا دنیا طول آغا پیدا کری دا و کلا کلا ستا پا حق کی خنی ستا پا حق کی زما پا حق کی خنی پدې چې انعام راوړا یې نو پوه بش ان شاء الله. انعام کې آیت نمبر 41 ته یو صلیخ او آیا زما نبی صلی الله علیه وسلم ما ته خبر راکې ان اتاکم عذاب الله کتا سراشی عذاب د الله یا راشی تاسو ته قیامت غیر الله تدعو آیا غیر الله ببلای آیا غیر الله ببلای نن مخلوق غیر الله بلی ان کنتم صادقین کی رشتنی بل ایاہو تدعونا نفی دا شرک فی دعا کئی بلکہ خاص اللہ ببالای ایاہو ضمیر منفصل مخکر آورو تدعون فعل فائل دی ایاہو مفول بیہی دا لکا ایاک نعبد و ایاک نستعین دای مخکی که ضمیر منفصل لپار دا حسر یاو خو مخامخ دی او سړی ته زما دا کارو کا دا کارو کا دا ټول دنیا په دی چلیږي ګډه مان سره مو جوړوا غایبانه حاجت کې دا غي تعلق د الله د ذات سره دی دا منا دا خبره رښتیا ګڼه بل ایاهو بلکې خاص الله تدونا بلای با جلالین وی فی شدائد لا غیره ایاهو تدونا فی شدائد لا غیره جلالین لا غیرهو چه او اشاره اکلا چه دا زمیری منصوبه مفعول چه تا مخکی که نو دیکی حسر تا اشاره دا یعنی ایاهو تدون فی شدائدی نو چه حسر شو نو لا غیرهو تو ولی نا پویگی تا پوکم فیکشفو لری بگی ما حق زرر ما عبادت زرر نده حق زرر چه تاسو اللہ تا آواز پغی کوای انشاء آکی خوخشوان ماشاءاللہ گوره دلتا مقید شو خواد انشاء آکی خوخشوان باز اینو که مطلق ته کمزه که من روانو دلتا مقید که انشاء پدی اللہ پویگی پدی اللہ پویگی چال اولاد نده ور کلے اللہ پویگی چاله چې دین دولت نه دی ورکړې الله پويږي چاله علم ورکړ دې د دنیا دولت نه دی ورکړې الله پويږي ته پويږي کنه پويږي لری بکی هغه ضرر چې غل تاسو आवाज کوي ان شاء اک خوږی شو وتنسون ما تشركون تاسو به یې کوي شرک لرا دین سوالو ماشوا غایبانه حاجتونو کې आवाज کای په دې اعتقاد تیر راځيږي د ته قران شرک وي وطن سونا ما تشریکون چې تن پويږي تعویز دل حکم کبا ته د تلوګه کما هغه باتو سره د لوګه پوزې تلل شنو دې پرشندیو کې کده شي هغه د خیر وي حدیث کې راغلي دي رسول الله سلام وایي چې الله دعا قبلای خود قبلولو درې طریقې مشکات کې راغلي دي یو طریقه دا ده چې تاسو غواړی هغه د لدر کړ دا خو ستا په نس قبلول دي ځکه ستا مراد دغه وو د الله کارونو کې به ګوته نه وای د بجلی په تارونو کې به هم ګوته نه وای کنه نو تد ته به دی وخیږي دا دویم قبلی د دادی چې د ته ضرر را روانو هغه ضرر الله لري که خوښه دا کړه اده چې څه غوښته هغه الله قبول نه کړه نو هغه قادر دی نو چې ستا څه غوښتلو هغه یې قبول کړه دا ستا په نیز قبلېده دي دویم قبلېده دا دي چې ضرر راته نو ستا په دې دعاګانو هغه ضرر لري شو ستا په دې دعاګانو هغه ضرر لري شو نو دعا اثر شته دعاګانې ما په دعاګانو کتاب لیکل دی ما په سې لګیا و دعاګانې نه مونې اې د مونې چنګداړي په زول لګیا خوله دې نه ده بل زی دی په زول لګیا دماغ دې خراب دی دعا قبلې دو دا دوه طریقې شوې درېمه دا ده چې د ده دعا قبول نه شوه چې د ده مراد کمو او ضرر ما راغې یو کارونه شو ګوره ضرر چې راځي د الله په حکم راځي فائدہ چې راځي د الله په حکم راځي عقیده د توحید لره نه مراد پوره شو نه ضرر چې دې لري شو نو بیا څنګه قبول شو دعا هغه داسې قبول شو چې د آخرت لپاره د جی پی فند جوړ شو اس را سوا سر بل واورا نو آخرت کی چی اللہ پاک دد د دعاگانو دل سور کئی و با دیر زیاد تی نو دے باوی ارمان دے چی پا دنیا کی زما یو دعا نوی قبول شوی دادی زان سر بل سن نوٹ کی راوستل دا حدیثو کی رازی علم خشه دی خلق کوئی فلم خشه دی سنیما خشه دی او سو کو تعویز ولی او کو دی بال تسوی اللہ چه زمان یو دعانوی قبول شوی ازمان وجود چه دی پس کورتو سوی وی اٹوکلی ٹوکلی شوی وی نن دا بدلا ملاو شوی وی دا دی قبل دو تا تمی اللہ رو خو دعا قبلی گی دا دعا اثر وی راشا پا دیو حدیث دا تاوی مچستان زر خوشحال شی ابو حریرہ والدی تاوی چی ایمان قبول کا نو آغا والدی نبی علیہ السلام تا کنزل اکلا دا اوری دو خبرانا سیوی زسن شموی دی نو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو پا جڑا جڑا دا نبی علیہ السلام خواہ تراغی دا حدیثو کی رازی اما ابا حریرہ ابا حریرہ ولی جاڑی یا رسول اللہ ما خپل والدی تا اسلام پیش که اغی استا پا حق که داسی الفاظ ہوئی چی زی پا خلی نشم ہوئی لی تو سنگ راغلی وزا دیل راغلی ما چی تا سوالو که اللہ تا چی زما والده مسلمان نشی نبی علیہ السلام لاس پورتا که دعایو که دا الفاظی ہوئی اللہم اهدی امه ابی حریرہ یا اللہ مور دا ابو حریرہ تا ہدایت ورکی بس دغه مرته کې یو وینو دعا سرات شته دی بابا موږ په دې تجربه کړې تجربه ته ضرورت نشته دی دا ست شي وی دي په منډه منډه ابو هريره روان شو رضی الله تعالی عنہ مخکې سوګراغه خیر خوده ته ډېر په منډه روان وي ما پرېګ دا په منډه منډه روان دي چې زه مخکې رسم کده نبی رسول الله دعا مخکې رسي هغه دې چې سو رسید دعا مخکې رسیدلې و زان پوکا گل بشی دعا مخ کی رسیدلی و چلان نو دروازه بند دا نو دده دخ پو پا کشاری بانی والده پوشو یا با حریره علا رسلی که سبرو که دن مرازا زغسل کوم ده پوشو پا اغا آواز کی اثرو اغا مخ کی آواز بلشن لیو دا اسلام چی قبول کی بیا آواز بلشن نو آغا آواز نا معلومی دا چه دا نبی علیہ السلام دا دعا تیر لگی دلی دے دعا کی اثرات تی غسلی وکا ادا تلواری نا چوبتے پا سر کینو خودا بچه دی زوی دی کنا کنا پرده خونیش دا دے اباس چه سنگ راوه تاو یاشهدو اللہ الہ الا اللہ و اشهدو ان محمد رسول اللہ بابا دعاگانو اثر شتا دے دعاگان اشتی خو زن نمو جوڑوان دا نبی علیہ السلام دا دعاگانو دا زرگونو حساب دے دا علماء اولی کلی دی ادعیه معصورا زد ایبسی جماعت نا چه 22 سال مخ کے ماسپخین نوزمیو که بارو وطم سکسان چه دے اولاد دی مسلو تا پوس که همیشه دا غزی کی گی یو تن چې ګورم هغه نره روان دی سپایی او جاری زه پوه شوم ده ته څه تکلیف دی زما خوا ته راغی مې ته ولې جاړي وې زما پیشاب بند شوي دي ګیټۍ دي تکلیف دی نو مې زه خو ډاکټر نه یمه البته د دعاګانو والا یمه خلک وایي دعاګانې نه مني دعاګانو والا زه یمه مې ته را نږدې شه هغه سړي ولاړو ملګري په هغه ولاړې ما پا غد دم واچاو فاتحه می وویلا دم می واچاو اغلبی دعا وکړه زاغو سره ولاړو ما دی لاړ خپل بارک تا چې لاړ منګلا ولاړو دغه دی بیا راغې چې بیا راغې هغه د اشاری بوټي څخه راو ګرځېد زه په خپل ځای ولاړو ما خاندي زه پوښلم الله سو وکړه راغه مې ولې تخان دی ولې ویتا دعا وکړه دم دی واچو زلانم مبارک غسل خانه ته نو زه ادرې دم پیشاب میکول زما پیشاب او شو او گیټه پشان د نسکو دانی او بيدلې مې ماشالله ماشالله ماشالله دعا کې اثر شته وي دعا دې نه مني دا خلک داسې دروغ وي لکه خزي د مور وي مور ته خزه نو تا ته هم د هر چا خواته مزه نو هغه دعا هم لګېدا او هغه دم هم لګېد نو دم شته خو بم نشته بم دم شته خو بم نشته بم نه مراد شرکی کلمات دي دم شته بم نشته بم نشته بمان خنه دي ښه آیاتونه واپس کوي تاسو یا بدو ته پوسو کو یا یهودی ته پوسو کو یا صحابی ته پوسو کو امام رازی دا ټول خبرې بیان کړی دي تفاسیر و نورو کې شته ده د دې ترجمه واورا د دې متعلق چې الله ته جاړه آیاتونه به جمع کوم سوره انعام ته ورسیږو وایزا سانا کازما نبی کله چې تانه تپوس کوي تپوس کوي زما بندگان په بار زما چې لري دې کنيز دې دې کلری نو فنو نادیه کنیز دیوی فنو ناجیه سخیستا سبق تی نو تو تو زدیر نیز دیم جا اللہ نیز دیدین استاد چگو تا ضرورت پاتی نشو دما خیال سره ټول پوشو ایم رواجون پریدا بزرگا رواجون پریدا بدتون پریدا طریقه محمدیه کې علامه برکلی په آخر سر کې وایي چې د بدعت چې ده ګناه څومره ده لکه قتل او زنا بس دینه زیات زنا پويګم قتل او زنا زه قبل او ما دعا ده دعا کوونکی کله چې مال بلی ان شئتو فليستجيبوا لي زما قبولتیا دي وکي د دې سمانه ده فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي دُعَائِي زما بلنه دی قبول کی زه سه حکم کوم دا دی قبول کی زبه د دعا دعا قبول کما خبر اخلاص شو نن دا ملک د اسلام د قانون نه د مسلمانانو په ملک کې د نو مسلمانانو په ملک کې دا ملک د اسلام د قانون نه محروم دی لویه زمانه تیر شو لوی زمانه ته جنگ بنه کوي او خبره به د خلینو وباسي او حلل لكم تاسو له حلال شوه دې پشپ دروږي عرفاسو به پردې کېدل زنانو سره کورواله شروع شروع کې حکم داو چې ما خام روزه ما تکلانو د ود کې دون مخکي مخکي خوراکس کا کیوں کو یا کوروالے دا سوا لیکن کلا چی ادباشو گو کماس خوتنو بیا اجازت نو نا دا خوراکس کا نا دا غا پوشلی کوروالی دا شروع کی دا سوا دا اللہ حکامات دا حکمت نا ڈکوی دا قانون شو حلال دی تاسولا پشپا دروجی الرفسو بی پردی کیدل دمانا شاہ صاحب کړی دا اعلان سائکم خلو زنانو تا هن دا زنانا لباس لکم تاسل پر ناری نو پوشاک دے جامه دا په جامه باندې انسان خیستخ کاری بربن چگرزی میرا جسم میری مرزی ددی مثال د ڈنگرو دے ددی مثال د ڈنگرو دے دنیای تعلیم وک دینی ونک ڈنگر ته جوړ شو نمغو داو کا غو ما وک تاسو د دول پر جامای نو د لباس معنا ابن عباس صحابی په سکن سره کړی دا دا زنانا تاسو له پر سکن دے آرام دے تاسو غول پر آرام یای سکن لباس مدارک وی لباسم من الحرامی ده حرامو نبت شوین او گورا وی سری تبر ملشی اغوی کور می روانده امن گورو خمزدار کور جو کرده بیاوی روانده سچل ده خا سچل ده زنانه خوان متعلق وی دازمان کور والده اخاون خزی متعلق وی دا زما د کور والا دا دا نور کور کی ندی دا باد الله جو کھڑے دے اگور واده ته خوشحالی گی روز شماری ما سره پوری طالب و اغب روز شمار لے اغب روز شمار لے اللہ پوئی گی بندہ نپوئی گی بندہ نپوئی گی زما سبق ٹول گپ شپستانی داس تاسو پوشاک دے لباس دے تاسو دا غول پر لباس یے دا حرامونا دا مانا مدارک کری دا علم اللہ اللہ پو دے انکم کنتم تختانونا کدا حکم ہمیشہ وے تاسو بخیانت کری ہو پزان بانی دینا معلوم شوا چی خیانت نو شوے توجہ سراو رہی شروع شروع کې حکم دغه او چې ما د تواورو بیا سو شو یو صحابي دی هغه زمیدار دی درز خپل پټی کې کار کوي توجه سره درز خپل پټی کې کار کوي نو ګرم ملک دی عربو نو شپې چې راغې کور ته راورسید نو تبر ولا سبندو بس کاو د خوراکس کا توجه سره بارو اتلا انتظام به کاو چم گاون کې عموما یو بل نه تپوس کوي خسته خبره ده چم گاون خراب نکي چم گاون خراب نکي چم گاون خراب نکي نبی له سلام وي ماته يروا کې دیشي گاونډي وراثت کې شریک شي چم گاون خراب نکی نن عام فتنه دا چم گاون خراب ای ازنانا او اطلا خاون لپارا انتظام کئی اخفل غریبه موافق چه اگر راغ لانو چه وی قتل خاون دی اوده دی ستره اونو خوب رازی که نه که نرازی ده درس چه او کمانو بیا ما خوب تللی اغوط اصر پرانستل غواری ستلی شي کنه اچار و هودي هر و خريز کی کنه اغل خوان نور کوي دا سي ده کنه دا چراله خواني وده ده نو پریشان شو اوس خوراک بند دي سکاک بند دي هر څه بند دي سبب يا خپل پټي ته لار کاری کو زمیدار کوي دا سي نو غرمه به هوش شو دا به هوش ولي شو دا به هوشه په دې باندې شو چې وخت ډېر تیر شو معلومه شو چې هغه باندې د الله ازمایې شو موږ له سړک برابر کړ په هغه باندې تیر شو د صحابه او عظمت کده ته بیان کوم حیرت کې به پاتې شي لیکن باوجود د دینه چې څوک صحابه ته زیړی کوي کنزل کوي هغه جهنميان دي علم الله الله پوه دے انکم تاسو دا انکم زکوایا چی دا دا علم مفول بیهی دا چی تاسو خیانت بکڑے ہو پس دماز خوتن نا پخفلو نفسنو بانی نفتابا علیکم شیخ القرآن جواہر کی وی دا آیتون دا معلومی گی چی اغو خیانت نو کڑے اغو خیانت نو کڑے الله پتا سو رجوع کړه او حکم معاف کړه ما خام چې روجه ماته شي سبا خطو ادم خام تر منځه پدې کې خوراک سکا چای سچې کای کولې شي وعفا عنكم عفا فعل دې فاعل چې دینو ضمیر دې الله تراجه دې مفعول به محذوف تا تبدا سي او عفا عنكم خيانتكم د دې نه بس تفسير شو فلانا وس فلانا وس الله وی تاسو به خیانت کړو کدا حکم همیشه وي الله پویږي کدا حکم همیشه وي تاسو به خیانت کړو والا هاذا بنا پدغه تفسیر باندې ما وقات الخیانتو خیانت نده واقع شوه دا الفاظ دی امام فخر الدین رازی دی تفسیر کبیر حوالی در کوما فلانا وسو دې حکم نرستو باشروهن باشروهن ملاوي دې شي تاسو غي سره باشروهن جامعوهن وابتغوا تلاش کیا غا چې الله تاسو لپاره لیکل دي وابتغوا فعل فاعل دي مفعول به محذوف تا ابن عباس دارنگی مجاہد وائی چی فبتغل ولدا داد ابن عباس تفسیر شو لکه مطلب کوروالی کی مقصد چی دے اولاد دے او که اولاد مقصد نو کنا میرا جسم میری مرضی نو دده مثال داغا نور و حیوانات شو گور دین چی حاصل کی پا مزو بدی سر شی تاناش که اولاد حاغا چی اللہ تاسول لکل دے عبارت دو ولد ندے وکلو خری وشربو سکای تر دې چې واضح شي تاسو لپاره هغه سپین تار د تور تار نه نو من الفجر الا نو نازل شوی حدیثو کې راځي نو عدی ابن حاتم چې دینو خپل د سرانی لاندې دو تارونه کې خود الحدیثو کې راځي یو تور یو سپین نو دې ته قتل چې دا دواړه سرګند شي هغه پورې به خورم سکم ماشاءالله ماشاءالله نبی علیہ السلام داغنه خبر شو عام ذخیره حدیث کی رازی نبی علیہ السلام هغه ته انت عریض القفا انت عریض القفا مطلب ستا سټ پلن دی ګوره نبی ویلې شو غته نشویلې انت عریض القفا ستا سټ پلن دی لکته بلی دی نه پوي ستا د سرانی لاندې غرونه څنګه راغله نو تور تار د شپې نه خدا سپین تار د ورځې د سبا نه خدا نو مراد د دینه داو نو من الفجر وای نو نازل شوه نو من الفجر چې نازل شو بیا هو پوه شو او زتا په کوم منکرین حدیث چې دی بدترین کافر دی ولی ګورو نبی علیہ السلام هغه پوه کړ چې پوه کړ جو پوه شو کنه لکه خپل جبایدا خپل لسان دی خپل ملک ته بیام پوانا شو نبی علیہ السلام پو کئی نو امام شافعی رحمه اللہ فرمائی چی ائمه مجتہدین چی دی دی پا حدیثو خپوی گی دیتا ماہرین وی دیتا ماہرین لکتے او کار کئی پا کاریگر بانی ماہرین یعنی کچرتا دا ماہرین نوے نو حدیث دچا سمجھ کی با نرات لاؤ او حدیث کا نوے نو قرآن با پا سمجھ کے نراتا دشمنانو چې دا لاری کٹ کری دا پا دیبانی کٹ شوی چې دا هر چانای ازدکڑا اکڑا اگا یهودی که نصرانی منکر حدیثی منکر دا ختم نبوتی منکر دا صحابو ارچا تا کین داغی انجام غلط را ہوتا زان پوکا علما چې سوی الله غا پوکړی دی آیات تا ګورا وکلو خری واشربو سکای دا واشربوی رسته ځکه کچ او خری نو بیا او بوت ضرورت تین ترتیب صحیح دی تر دې چې واځه شي تاسو لپاره تور تار د سپین تار نه من الفجر د سبا هغه تور تار سپین تار کې خودو خپل جبه دا اهل لسان دی پوه نشو نو نبی پوه کئی نو حدیث دیل پار دی چه پوه شی چا چه انکار حدیثو کو د دا انجام تبا شو خپل کار بکن ولا تباشروهن مملاوی گید زنانو سرا پا دی حال کې چې تاسو اعتکاف کون کیه پا جمعات کې امام بخاری د عاکف مانا پا مقیم سرا کرده عاکفون فی المساجد دایوی مطلب دا دے چې روزه کې د رزي خراس کا کورواله نشي کوله او دا ماخام کې حکم د خراس کا د کوروالی او جود بشو بیا اجازه نو دا ټول په صحابه ازمایښونه راغل دی او پوره کړی دی اوس حالت د اعتکاف کې لیل و نهارا اس وخت کې ته کوروالی نشی کولی نو آخری اشاره کې دا لس ورځې اعتکاف نبی علیہ السلام سنت طریقه ده هر کال به دغسې کولا بیا په کم کال چې وفات کیږي نو دوا اشاری دغه کړلې په کم کال چې وفات کیږي جبرائیل راغې قران پاک واورو نبی علیہ السلام ته نبی علیہ السلام اغي ته واورو مخکې به یو ځل اورو دی وخت کې دو ځل نو دا دو ځل د دین نه خشوا چې اوس دتلو دی نو مراد د دور نه داستا ګرځول نه دی حافظان یو بل ته قران نه اوري حافظان یو بل ته قران نه اوري ولا تباشروهن نو په محله کې آخري عشره کې یو تن دوا کې ناستل د نور غاړه آزاد شوا مملاوي گئے د خپل زنانه او سره په دې حال کې چې تاسو متکفي په جمعات کې جمله اسمیه چې حال واقع شو براوړي نو انتم عاکفون فی المساجد جمله اسمیه ده نو و براوړو تاسو متکفي په جمعات کې ابن عباس وی لیل و نهارا شپارز داد الله حدود دی تاو آوری دو گورا پا دی لگزه که سورا ٹیمو لگی دو داد الله حدود دی فلا تقربو ها منیز دی کی گئی یعنی می کوئی گنی دا مراد نده مداری کوئی فلا تقربو ها بالمخالفتی و تغییری دا دی مخالفت ما کوئی دی که تغییر مراولی بدت خاون تغییر راولی خودی پوی گینا عبد الله ابن عباس وی الحدود و طاعت حدود نمراد طاعت ته د بخاری کی رازی داد الله حدود دی امام بخاری تفسیر کوي د ابن عباس په حواله الحدود و طاعت حدود نمراد طاعت ته داد الله حدود دی د کی طاعت کا فنا تقربو ها منز دی کی په مخالفت سرا اپ تغییر سرا نن خلق دین روان کو زان تبا عاشق رسول و رو رو روانه هر سپوړای هی هی خدای دارنګي الله بیانې آیاتنا لپاره د خلکو لعلهم یتقون یتقون فعل فاعل دی مفعول به محذوف تا لعلهم یتقون المحارم چې د محارم نه بچي د منه مدارک تنزیل کړدا سو سو کاله مخکې هر لفظ کې څه نقطه به وای قاعده سلورما د ملک د اصلاح لپاره د پردې مال په باطله مخره چې شریعت تعالی اندې روا کړې نو اغا مخره ا چې کم تعالی شریعت روا کړ دی اغا خخره دا د آیات مطلب شو کم ملک چې حرام خوري اغه د الله حکم نه مني په دې ملک حرام خوري دا نو د الله حکم ګوره نه منلې کی تکوینی طور سره الله په بندش راوسته دي تکوینی طور سره قاعده سلورما نه در رشوتونو نه استعمال ټول در رشوتونو نه ډکته د الله قانون په کوم ملک راغې دین از د کوي خلق ال تر رشوتونه بډې خبرې ګډې وډې د دین نامو نشان نه پاتې کیږي امن چې راضي د الله په قانون راضي خوشحالی چین چی رازی دا اللہ پا قانون رازی برکتون چی رازی دا اللہ پا قانون رازی دا 100% صحیح شوا دا چی چاپری خود زن نیسو جوڑ کو اش شید حرام ای ملک تا دی گورا کفارو تا مختاجش بیا کفارو سخوخی آو سر لبی آو سر کئی مخرع مالونا پا پس کے پا باطل بانی باطل لفظ دل تراغ روح المانی کی وای چې مراد د باطل نه حرام دی لکه غلا شو غصب شو هر هغه چې اجازه شریعت نه دی کړی نن خلکو احکامات د ځان نه جوړ کړو په قلم په پن باندې لیکلی دی د ځان نه دا داسې دا داسې دا داسې خدای دې پوه کا دا داسې او دا داسې نه دا بلکې څنګه چې الله رسول وای هغه سي دا باطل یعنی بالوجه الذي لم يبح الله لكم باغ تاريخي چې الله نه د مباح کړی تاسو له ولم يشرعه تاسو له روا کړی نه دا د مدارک تنزيل کې وایي وتدلو بها ما کم لا مقدر نمونی خودلی یو پکې دادا ولا تدلو بها ادلا بوکا رندول په کوی کې لپاره د اوبو دارنګ حاکم رضا کا ډوړای ولا وکړه اجو جیب کې ولا یو کودا کې خدا کنه بس کارو شد د ښا نو تا چې کوی ته بوکا کته کړه رسای لګې دلې د اوبو برازي کې باندې راځي ولا تدلو بها مروان دې کو خپل مالونه حکام او تا لتاکلوا جوخرى یو حصہ فریق حصہ من اموال الناس دخل کو د مالونو نه بل اسم پرشوتونو رشوت ګناه ده راشی مرتشی دواړه په جهنم کې دي دنیای تعلیم زکه دینی زدنک نو چې دینی زدنک د دې دینی تعلیم نه ډیر لري شو لکه مشرق او مغرب د دې دینی تعلیم نه پیژني د په ځین کې ناراضي وانتم تعلمون تاسو خو پویږئ دا مضمون خلاص شو حرام و نزان بچکا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ته ابن عمر بیانې د نبی اسلام اوخه د حضرت حبشی رضی الله تعالی عنہ رور د ابن عمر هغه فرمایي چې سلور خصلتونه داسې دي چې پتا سو کې موجود وي نو کده دنیا هیڅ تا څنګه نه تاله دغه بسته ګوروز د دنیا حواس نه کوم قرآن درستانه سیم پا دیگی لوی زمانه تیره شوان زی خوشحاله ایما ابن عمر وایی چه سلور حصلتونه تاسو که موجود وی نو که دنیا هیشه تاسو سخه نور نی کنه نو تاسو لدا سلور حصلتونه کافی دی اصلور حصلتونه که یو داده چه دا امانت حفاظت کوا جماعت ته مدرسه دا د چا امانت ته د سخه ګو کده کافر و امانت ته د غیبو حفاظت کوي هغه سره الله چې حساب کوي هغه جدا خبره ده او ته به د کافر حفاظت هون کوي داغه د مال دین دی ته وای نو د امانت حفاظت دا یو خبره شو په سلورو خبرو کې دوی مدا چې رښتیا وایا دروغ نه ځان بچکا ان صدق ینجی داسته د کنجی د جنت کنجی درم خبره حسن اخلاق نرم خبره خوناک خبره د دغه نموزه کرخه نموزه حسن اخلاق نبی علیہ السلام په حسن اخلاق دنیا بدل کړه درم خبره دا د چې په خوراک کې د حلال او اهتمام وکای د معرف کې راځي د حلال او اهتمام وکای د سلور خصلتونه ډیر مزدار دي حضور صلی الله علیه وسلم صحابه او ته وی چې د پنځو خصلتونو نه پناه غواړم یو دا چې په کوم قوم کې به حیايي خورش وا نو پاغو باندې تعون دوابا مرزونه براشي دو میاشتې مخکې تاسو واورې دل زنانه وای میرا جسم میری مرزي دې ته به حیايي وای دا بازارونو کې چې ګرځي او خلک سین کوي او دغه لپاره زیل ته ګرځي دي ته بی حیايي وي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې سيزونه پناه غوښته ده کوم قوم چې بای کی بی حیايي خورا شو نو پاون تعون د وبا مرض برازي ګره په دې ټول دنیا تعون د وبا مرض خور شو ماشاءالله دا الله مسلط کوي ښا دا ستا په خبرو نه لري کیږي ماشاءالله دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ده دا سی وبا راشی چې مخ کې نیلی دلی دویم خبره دا چې په یو قوم کې ناب تول کې کمی راشی مرض پیدا شي نو هغه باندې الله قحط راولي دا په حدیثو کې راځي په هغه باندې الله قحط راولي ناب تول کې کمه داسې نه شروع کړو نو په دې با قحط راځي ګرانی به راځي مشقت به راځي مهنت به راځي او دې باندې با حکام مسلط شي ظلم به کوي دې کاتو سره حکام مسلط شي ظلم کوي نن تا تخکاری او کنه خکاریږي نو بازار دغه تلل شه ډاکټر ته طلبه چشمی جوړی کی چغې کی خکاری چې هغه کې ښکاری دا سيزونه چې الله مسلط کوي دا غي وجدای درېم خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بیان کړی دا کم قوم چې زکات نه ادا کوي نو الله باران پی بند کی کلا چې زکات ادا کوي نو باران پی روان کی سوچته چې باران اوري دا الله اومنا گل بشي گل بشي گل بشي سلورمه خبره دا کم قوم چې دا الله دا غد رسول عهد مات کی نو الله پاغو باندې دشمن مسلط کوي زمنګا عهد داو دننن 74 سال مخکې چې زمون قانون با د اسلامي او د قران او د حديث به تننن پوری داغي یو خبره وجود کې نه دراغلي پاکستان چې جوړي د زلوي سړی هم پاغه وخت کې سکول کې و سبحان الله سبحان الله اوس پوری را نغلا بابا د دې خبرو نه ځان با خبره کا د بخي مونږ چا سره جنگ نه کوو خو خبره پټو بنا سلورمه خبره حضرت دا خودلا کم قوم چې د الله او د رسول عهد مات کی نو الله په دو باندې اجنبي دشمن مسلط کړي نن غیر مسلم په مسلمان مسلط تي تا تخکاری چشمه ولګوا نو دا غی مال بغیر د حق نه واخلی عمل پیو کی ساری باغړی تستی ہے پینځم خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کړی دا کم قوم ارباب اقتدار چې کتاب الله قانون باندې فیصله نه کوي لکنن سبا او دا الله نازل کرده احکامات دا غزر سره نه لګي لکنن سبا پستا په دې ملک دا الله احکامات زر سره نه لګي نو الله بدو پاپس کی جنگي نفرت په پیدایشي لړایي به باقاعده شروع وي دا روایت چې ما تا ته بیان کړ دا ابن ماجه امام بهقي وغيرها نقل کړي دي او حاکم چې عالم تیر شوی دی غوي دا صحیح دي او دا معرف القرآن کې شته دي دا پنځه خبرې مې دته وکړلې نو پنځمه داوا چې کوم قوم ارباب اقتدار لکه ستا ملک کتاب الله قانون باندې فیصله نه کوي د الله نازل کرده احکامات دا زړه سره نه لګي لکه نن سبا دنیایي تعلیم یې کړی دی نو هغه ولا پړی دی نو دا د الله قانون زړه سره نه لګي نه لګي نه لګي نه لګي نه لګي نه لګي نه لګي ټوله ورځ وته وا نو الله به دوی آپس کې منافرت پیدا کی جنگ به پیدا کی ستا په ملک نن سبا صرف جنگونه دي ماشاءالله دینه مسله ثابت شو چې د الله قران د الله احکامات چې جاومن او با برکت شي او په امن شي په او کافر نه مسلط کیږي او په آرامي او باران با قاعده موقع په موقع ګوري رحمتونه برازي جګړې بنئ فساد بنئ امن به برکت به نور مالا چل ناراضي هغه ته پخپل وایا یسالونک عن الاهل تانا تپوس کوي په باراد میاشتي وی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه تپوس شو چې دا سپوږمۍ نری شي غټی شي دغه سیدا کنه نو د سپوږمۍ حساب مسلمان لپاره آسان دی د دې حفاظت به کوي د دې حساب د نوري حساب چې پاغې باندې هر یو سړی نه پويږي سپوږمۍ نرای کېدا نرای کېدا په جانب د مغرب د مشرق کې تاو کتل چې سپوږمۍ بالکل نرای شو ته پوه شوې میاشت ختمېدو ده په جانب د مغرب کې تاو کتل چې نرای سونګ ښکاره شو هلې وې میاشت ها سبا روجه ده ګوره د نورې حساب باندې را نه وسته د سپوږمۍ را وسته دومره لویه سپوږمۍ هغه الله توګي کمی کمیږي کمیږي او خص داره جوړه شي بیا زیاتیږي زیاتیږي 15 باندې لویه بلا ته جوړه شي الله ستا خدمت کوي او ته د الله د دین خدمت نه کوي بس دا به وایو چې دا چا وې د پخپل ګله مکو د بلا غوکه د ګلا د سونه جنگونه پر زول به برکتی فسادات جګړې دي دا د انسان نه منل دي د پردې قانون منی غاړې ته چولې دي د الله قانون نه منی دا خبره شو دا چاته پوښو کو نو دا غي جواب دا سوال دې داسې غلط دی لکه فعل دې د صلی الله علیه وسلم هيا دا مواقیت للناس دا علامات تل پر د خلکو او د حج کاروبار خپل کوي خپل سره مطلب یو بل سره پیسو لین دینی نو پدی پته لګي پدی پته لګي ماشاءالله ندا نیکی چرات لوکړی کورونو ته من ظهور یاد شاګانو نا مفسرین ټول لیکي چې په زمانه د جاهلیت کې د عربو جاهلیت او بابا غ جاهلیت اوسم دی چې د الله قانون اون منی نو په عربو کې په پاکستان کې خو جاهلیت دواړو نه شامل دی جاهلیت کارونه بد دی به د دروازې نه نسجل بیکو خانو ينقبونا من ادبار لکه دا پشتای به ما تکڑا زی به ما تکو در نبتو دروازه جوڑا کرده دروازه شتا ده اغای پری خدا دا پشتای دیوال ما تکا در نلاره اسی تزان پو اکا پا دی بانی دا سڑه انتهایی بیوقوفه نده دا دروازه دا لرگیه دی یا دا اوس پنی گیرد دی جو کرده دل تنزی حال تا چی دی اغا ماتای دا دین غد بیوقوفه شته کم سڑه چی سنت طریقه پرید یا بیدت اختیار کی دا مثالم دا قصیده دا باغو ثواب گنه نمولانا ادریس کاندلوی معرف القرآن کی وای دا بیدت خوانم دا قچل کئی د پا آغا شی کی ثواب گنی چی پایی کی ثواب نیشته نو ثواب کور که جوڑه که نبی علیہ السلام خود لے ده ای خدای دی پوکا نومی زن لے خده عشق رسول سه عشق رسول دلتم دا غشان لده دا دل پارا ہوئی دا سوال دی داسی غلط تے لکه فعل دی غلط تے فعل کم دی اتیان البیوت من ظهوری ها گیٹ موجود دی خمزدار رنگ کرے دی پوشتای ما تکڑا ویچ دا جی داسی کولو دا جی سخه کار کاو سن دا جی با جی دی جو کردے سڑیا دا دا قرآن درس دی سره انقلاب رازی دی سره انقلاب رازی سل کال دی تیر شو دا قرآن یو درس دی ندی اوری دلی استبا عقیده څنګه سمیږي استبا خیالات څنګه سمیږي دومره زمانه تیر شو د خدای قانون او تصفق کار شو دا ولی ځکه د پردی ملاتړ شو بل چا سره کینا څنګه تعلیم حاصل ک هغه د اسلام دشمنو د دشمنی دک اونن وتل عربو کوم د قصی او شو اغم بار لاړه د پردی تعلیم حاصل ک نو عرب مرکز وغم بیکار شو ندانی کی چرات لوکړی کورونو تا من ظهوریا د شاګانو نا ولکن البر من التقا بر تقوا ته وی قانون تقوا ته وی چې الله نه یریږي غ حرام نخري الله نه یریږي بدیانتی نه کوي الله نه یریږي خیانت نه کوي الله نه یریږي غ چرته هم د چا شی نه خرابوي نبی علیہ السلام چې هجرت کاو داسې نور صحابه د چا منتونو که کافرو کار سوک چو اغیو تبا قیده میلاو کرو زان پوکا زان پوکا زان پوکا زان پوکا سکلونه مخ کې زما جیب کې 500 روپے وی د مدرسې پیسې ز خپل جیب کې نیک د مغال ته حواله کوم آغا هلته دفتر کې حواله کوم جیب کې نیک دما زر رسول دی نو پیسې زما جیب کې 1500 روپۍ وي نو پیسې زما وي د مدرسې نه وي خو امام بخاری باب د شبهات تړلې دی نو وي د شبهات نه ځان بچ کا اسی شبه راغله اسی شبه راغله نو پورې مدرسې جمعه ته چې ورسېدم نازمین بابا ته مې وی مې دا 1500 روپۍ دي مزدورانو لورکا دوسه کار کوي ولی مې ماته شوبه راغله ماته شوبه راغله بابا داسې به کوي دا د الله تعلیم حاصلولو سره دا پیدا شي بیا نو وی تا خو سی حساب دلته آیا دا کې نو جیب کې ستا خو خپل شی به مې نه وړي توی شو په تالی کې توی شو او 500 روپۍ اوله ورکړې زلاړم بخاری درس ته کېناستم ما چې سبق وې په دې منځ کې یو سړی راغې دروازه یې بیرته کړه ما ته وی استاد جی زه اشاره کوم نه دې ټیلې کې چې دې لفافه کې ستا د کور خرچې لپاره ما سیخې دي پټې پیسې ما سجلو کو استجب لکو ما سجلو کو استجب لکو ما جیب کی واچولی اللہ ریسار نشو بخاری درس پورا شو ما غا لفافه کلاو کلا پکی دیار لزر دی اسی تا تا ما پینزل سوا خدی که دیار لزر داوم خیال مکوا دا طول دیانت امانت دیانت امانت دیانت امانت پا مزو با دی سر شی آیات تا زن او رسوا ولیکن البر من اتقا اغه مخکنه سبق اور مرض چې وغنن بیا وایا دا لکن حد حروف مشباب الفعل نه دی د مبتدا خبر داخليږي نو اغه مبتدا له منصوب کې او خبر له مرفوع کې ها ان الله على كل شيء قدير کې خکاری ولكن البر کې مخکاریږي البر منصوب دی دا من تقا پدی باندې حمل دی نو بر صرف وصف ته من اتقا ذات شو نو پس صرف وصف بانی ده من اتقا حمل نسی کیگی خبر پا مبتدا محمول وی محمول او موضوع که ده قانون ده دلت جوڑی گی نا نو ما تا تالتا اووی دلت اوم چالو کا اغداسی ولیکن زل بری من اتقا پجانب د موضوع کې مونږه تعویل وکړو ولیکن زل بر من اتقا ای اداسی هو یا ولیکن البر بر من اتقا دا بر لفظ لستر او باسا دا چې ما تا ته سوې دا مدارک تنزیل کې داسې راځي نو تفسیر یې زده کاوا سر نحوی کتابونه معنی ولولوا تفاسیر ځان لا اخلا تا یو بهترین جوړه جوړه کړه سوخ نه باد به ډیران ته غورځي خبوټان دی واغسته سوخ نه باد به ډیران ته غورځي خ گاډه دی واغې سوخ نه باد به چې کبار خانه کې خرڅ کې وسړه دا ته پوښي لیکن دا تفسیرونه دا حدیث کتابونه فتاوی دا تاسو خبرتي خون کې آداب بادشاہی دا چا پیر ګوره دا صدا بادشاہی دا والا بادشاہی دا چې پوېږي چې په پویږي ولیکن زلبر من اتقا زلبر چې دی وینو من اتقا صحیح شو یا دا هو ولیکن البر رب الرمن من اتقا بر بر راغ چا دی اتقا نو اتقا فعل دی زمین په کې فاعل دی مفعول به محذوف تا اتق الله یو تفسیر یا اتق المحارم دو تفسیر یا اتق الشهوات دا درې تفسیر شو دا درې وړه به زاوی کې راځي نو موږ په یو مسله پوه شو کله کله مفعول حذف شي لپاره د تعمیم اغا دلته حل شو علم معانی رات له کوي کورونو ته د دروازو نه دا دومره خسته ګټ دی جوړ کړی دی او به وقفه ا دروازه په ځای باندې روستو پوشتای ماتای بیا دن نزی ویده نیکی ده دا به نیکی اغو گنلا نو پیدت خواون ده قصی پوشتای ماتای پایی که ثواب گنی نزوی ما دین زان بچکا زستا خویر خیر خواهی ما زان تاشق رسولم بوی بیدتو ما کئی تاصل الله و انتو ظهر حبه ذالک الفعل من کبدیعو کئی نافرمانی ده الله ده رسول دعوه ده عشق ده دا د اقل نبار خبره ده لو كان حبك صادقا لا تعته فان المحب لمن يحب مطيع کستا محبت رشتیا و تاب منلا محبت کوم کې چا سره محبت کوي اپ الله سپنامو ولای نن د نو مسلمان پاتې شو قانون پر دې ده د الله د رسول نه ده تعالی الله رسول بدی شي هغه د لخی شي من تعال نم سکیدو او یری گئے دا اللہ نا پا تغییر دا احکامو کی اللہ نا او یری گئے دا دا بیزابی مانا شوا لعلکم تفلحون شاید کامیاب شاید اللہ شاید سنگوی خام خواب کامیاب شاید شیخ القرآن بدا سیمانا کولا نو غټ بنی آدم چی او خبره او کی او دا اغا پا طاقت کی کنا نو او بشی کار دی کار بدی اوشی جو اغا پوشی نو خلاصا شو خبره ا دا منځ کې مسلې راغلي اوس وی قاتلو فی سبیل الله د پرون نه دا درس شروع دی قاتلو نن راغې او د لیس البر نه حصہ درېمه شروع ده قتال جهاد فی سبیل الله. نو د جهاد په ځای باندې کرکټي شروع کړي استبس جل کای سباو کی ځا دا خبره کا ادم پریدا. نو لصفاتونه د مجاهد بیان کړه پنځه باطینی قلبی او پنځه ظاهری عملی دا ضروری دي د لپاره اسنا بل مازه د موز نه کوي چې jihad لازم بل مازه د موز نه کوي jihad لازم شرک مبتلا ده بدعت کې اخته ده مخته ده چې jihad لازم داغي تعبیر مونږ سره کو هندوستړی خدای ناراضه. بیا سلور قیدی داغی فیدی تواور دی ولا تا کلو بانی غسلورم خبر پورا شوا استا توائی چه تبرابر شوی تا رنگوٹیا پاس کلا نو قاتلو فی سبیل اللہ قاتلو فی سبیل اللہ رنگوٹیا پاس کلا خوا آیات تا گورا دیکھ پا گران منگ دیزی تراؤ رسیدو قاتلو جاہدو لیزاز الدین د دین د اعزاز لپاره پاسا کني یو بلکې به جنگي غي د دین اعزاز لپاره نه پاسي یو بلکې به جنگي غي. دا جنگونه چې شروع شو ټول ملک به مبتلا شو د دې نقطه دا و جنگو کوي په لارې د الله کې دا هغه چا سره چې تاسو سره جنگ کوي الذين يقاتلونكم کې اشاره شو دې ته چې تاسو سره جنگ نه کوي غسر به جنگ نه کوي لکه واړو شو زنانه شوی بوداگان شو راهبین شو یا کفار سره نوکری کوي او ته بسنه وای تا سره جنگ کوي نو که زنانه دا پایلټ دا جاز چلے نو کټو ټکول کرو غربول کرو او غنا ادا فن ماهر ادا او کاغه بودا دې هغه پټه تړلې دا زنانه دا هغه هما تر اغست دا او الگ دے کشر دے اغم دا قشان لکی نو تو دغا سیوکا دادا اللہ وحنا شوا پا یو موقع نبی علیہ السلامو قتل زنانا مرپ رتا دا نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا خفکان اظہارو که وی آغا سر چا سر جنگ کوا چی تا سر جنگ کئی لا تقاتل من لا یقاتل کا تا سر جنگ نکئی غسر با جنگ نکئی ولا تعتدو اعتدا مکوئی دا اعتدا سمانا دا جلالین کی وای ابتدا په قتال کې باندې کوي ابتدا په قتال کې باندې کوي د دې اشاره لکه حرم شریف ته ده نور لکه اقدامی جایز دی ابتدا کول دا هم جایز دی اقدام هم جایز دی باقاعده بدر کې دا واقع شوی ده شیخ الحدیث مولانا سلیم الله خان شیخ رحمه الله باقاعده کشف الباری کې دا لیکل دي د علماء خبره ته وګیګ دا ولا تعتدو لا تقاتل من لا يقاتل کا تا سره جنگ نه کوي غسر به جنگ نه کوي سوق مراد دی یعنی النساء والصبيان والرهبان دا عام تفاسیرو کې دا روایت شته دی ان الله لا يحب المعتدين الا معتدي یعنی زیاتی که اون کی سره محبت نه کوي په جنگ کې به هم زیاته نه کوي نو کله چې jihad دې پری خود نو آپس کې جنگونه شروع شو سه به کوي کنه جمعه تنزل سنیمه ته بخامه خازي داغه پات براوړي اب کور زنانه او تاوره نور خو ته اوسګاري وقتلوهم دوله وجنه د الله اجازه ته دا مخلوق داغه دې وجنه دول را حیث سقبتموهم کمزه گی جی بیا مومای بحر ابن عباس دا مفسرین بزرگان وای حیث سقبتموهم نمراد حلو حرم دے پتای حملہ اکڑا تپی حملہ اکا و اخرجوهم دول اوباسای سنگای چتاس اوخ کلیئے من حیث اخرجوکم دا حیث تعلیلیهم جوریگی دا حیثو ظرفیه هم جوړیږي دا حیثو تشبیهیه هم جوړیږي که تعلیلیه شي معنا به څنګه کوي او با سید دولرا زکان چې تاسو یو خلی ای مکینان او با سید دولا حیثو تعلیلیه زکا تاسو یو خلی ای یا او با سید دولرا حیثو ظرفیه کا د کم زنه چې تاسو خلی یې التنه او باسه ماشاءالله پملاست نه کیږي پملاست باز کارونه به کیږي نور د دین کاته دا پملاست نه دا ماشاءالله دې پسیبا پاسی نبی علیہ السلام خپل زندگی ټول په جهاد کې لګولې ده یا حیسو تشبیهیه ده نو معنا به څنګه کوي او بار سه په داسې طرز دولا څنګه چې تاسو خلی وای په هغه طرز دا په جی جی نه کیږي عمر زاده په جی جی کیږي دا په جی جی نه کیږي په جی جی باندې کشمیر نه پته کیږي نبی علیہ السلام یو وخت قدمه کینا دا سی وخت راغه سن 8 هجری رمضان کې مکه فتح شو وای وخت بړې نکل خبرې کوي پملاست نه کیږي پملاست خوب کیږي او با سه دولرا مراد دینه دادې چې او کوي دوسر هغه چې تاسو تکم آسان وي یعنی په دغه کارونو کې چې کم اسانی د مشرکانو په حق کې او کوي دا مضمون روح المانی بیان نه وي والفتنه اشد من القتل فتنه سخت ده د قتل نه مدارک جلالین بیضاوی ابن عباس هر تفسیر وای چې فتنه نه مراد شرک ته مونږ ته وای دا فتنه باز دي و فتنه باز اول ته چې شرک بیان نه فتنه باز اول ته چې بدعت بیان نه شرک بدعت د الله د رسول دشمنی دا غي ته فتنه نه وای ا توحید سنت بیانونو ته فتنه وای ستاسو دماغو کې فرق ته دا علاج شو ها دا علاج شو اشد من القتل نو په اړه د حضرمی او واقعا راغلی دا صحابه جهاد لتلیو نو خیال داو چې مخکنه میاش لا ختمه شوی نه دا پکې مخکنه میاش ختم شوی و د رجب پہله تاریخ هو نو سلاسم متوالیات بخاری کې راځي رجب د مزر نو هر کلا چې اگر رجب تاریخ وو آر ورک چې وګوره دا شور حرم کې تاسو په موږ حمله وکړه او زمونږ یو تن تاسو ووجه هغه ته حضرمی وي سیوی حضرمی هغه صحابه او ته پته نه وه چې دا د رجب پہله تاریخ دی شوال ذوالقعده ذوالحجه ثلاث المتوالیات بخاری کې راځي رجب د مزر هم بخاری کې راځي مزر قبیله ده نو په دې کې به جنگ نه کوي نو دا یو وخت پورې وا بیا نسخ راغی فقتل المشرکین حیث وجدتموهم او بعض مفسرین وایي چې د دغه میاشتو ادب اوسم ساته لکه پهل مکوه ابتدا مکوه که وکړو نو کټو ټکول کرو غربول کرو هغه نه چې ته د آیات کمزه کې دی او با سید هول را څنګه چې تاسو وکړی او فتنه شد د قتلنا په حرم کې فتنه شرک ته وای هر تفسیر چې ګوري ته زما روري تا ته بخکاریږي چې فتنه نو مراد شرک ته نن شرک دین ګڼلې ده بدعت چې ده نو دین ګڼي پوښلې توحید سنت و تصفخ کاریږي نو علما او مهنت کو الحمدلله دا دوره تفسیر هر زه کې شروع ده دا موږ د شیوخ او کمالات دي بل چا صدا نشته ده ولی نشته خدای زدا کړی نه ده او درګاونو کې نهستی شرنګ پیسو ترنګ پیسو سترګې نیولې دي بابا یې چا نه مغواړه دا الله نه غواړه الله ته جاړه الله ستا انتظام ته ضرورت کوي ضرورت نه زیات ضرورت نشته اگر ټوړی شي سوسلی مورای شي نو څوک به ته پوره کی فتنه اشد د قتلنا ټول تفاسیر وی فتنه مراد شرک ته امین القتل فی الحرم جنگ مکوئی دو دوسرا مسجد حرام کی تدی چه تان سر جنگو کی پا مسجد حرام کی کدو تان سر جنگو کو پا مسجد حرام کی نفقتلوم کتوئی ننو ٹکول کرو غرب حل کرو دارنگی جزا داد کافرانو جی جی سر نکی جی جی سر دیو سر زی رازی خریز کیا اے زی و رازی خریز کیا او ایتدل تلغونی پاتیش از منگا ٹریننگ دی غی تبا کینی نو اگا ٹریننگ ٹول دو کفر پا ترزی ازدائی که ماشاءاللہ نو صحابہ او دا نبی علیہ السلام نا چیسی ازدکلا اگا ٹول دا خیر ندکو او دا خیر ندکو ابو جان ابو لحب نا چیچا ازدکلا اگا ٹول دا شر ندکو فین انتہو کدو بازال اللہ غفور رحیم دے ان انتهاو د کفر او شرک نه دا معنا ابن عباس صاحب کړی دا فاین انتهاو ان قتالکم بالایمان ایمان راوړو قتال نه باز راغلو فاین الله یغفر لهم جميع ما تقدم الله به معاف کی دا ټول تفاسیرو کې دغه سی وایي وقاتلهم دو سر جنگو کای ته د فتنه ختم شي نو فتنه نه مراد څه شي دی فتنه نمرات چه تا بیزاوی جلالین گوری تا تبوی فتنه نمرات شرک تے دا تکونو فتنه تن راغے تا پا کتابونو کی زوتای یو کان تامه دے یو کان ناقصه دے قرآن نمیسال خانه دے ناقصه آغی تے پا اسم پورا کیگی دا جو پورا شو کانا لا تکون فتنه تن تکونو فعل فتنه تن دا غی اسم شو نمدارک کیوائی چه دا کان تامه شو دا کان اس شو تامه شو قران نه مثالونه زه حدیث لولم د لوی زمانه نه الحمدلله زپ خوشاله ما تفسیر لولم میراث لولم د لوی زمانه نه فتو خدمت کوم د لوی زمانه نه زما داسې شوق د دې سره چې داسې شوق د کل کائنات د بادشاہي سره نشته زه مثالونه حدیثو کې چې کم مختصر معنی متول تلخیص کی مثال ناراضی یا شجامی کافیہ دارنگ مطلون کتابنوں کے زداغی ٹریننگ با قاعدہ کا سرا پدغ کی کوم پا قرآن کیوں پا حدیث کیوں چستا دیگا فکر بدل شی دا چلول لندے راغلے چلول پریدا کچا چلول نو داغب غلطی وا نافوی وا فکر نو نو تا خاما خاجت سلا شروع کرے دے چرلول دین نده ازدکول دین دین حتی لا تکونا فتنتون بیزاوی جلالین هر تفسیر دا فتنی مانا پا شرک سره کئی دا تکونو که دا کانا تامه ده لکه پا اسم پورشو خبر دلت نخ کاریگی ویکون دینو لله فتنی نمراسی شده شرک ده کفر ختم شی یعنی مطلب دا اللہ قانون نه خلاف چې چا قانون جوکڑے دے چا ختم شی هغه سشی ختم شی دا سترا خبره دا پدی که دا جنگ سا خبره نیشتا دے شرک باللہ ختم شی لا یوبدو سواہو اللہ نما سوا دا بلچا عبادتو نشی فتن نمرات شرک دے ادارانگی ازاد مسلمانانو فین انتاو کدو بادرال دو کفر او شرک نا اللہ غفور و رحیم دے جنگو سرکوان تر دی چی فتنہ ختم شی علماء لکی جہاد الملوک بالسیف دو بادشاہانو جہاد پا تور دے جہاد العلماء باللسان دو علماء و جہاد پا زبان دے گرہ دازلی گئے ما دبا قیدہ جہاد دے وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ دین عبادت صرف دا اللہ شید بلچانا دین پا مانا دا عبادت جلالین مانا کردہ وحدہو لا شریک لہو لا یوبدو سواہو جلالین کیوئی دا بلچا عبادتو نشین حدیثو کی رازی امیتو انو قاتل الناس حتی یقولو لا الہ الا اللہ زمامور ایم چید دا خلقو سر جنگو کم تدیج اوئی لا الہ الا اللہ فائزا قالوا ها کله چې دو لا اله الا الله وي نو عصموا مني دماءهم واموالهم دو خپل مال خپل ویني زما د مقابلین بچ کړي الا بحقها وحسابهم على الله د بخاري مسلم ټول تفاسیرو کی راضي حساب په الله دې چې کړي دي هده زما د گزار نه بچ شو زو سره جنگ وکړو نن مسلمان چرته ګوري خبرې سپوري چرتا گوری غیر قانون روانی دا اللہ قانون یو شان لده دا بل شان لده نو کد کافر و قانون چی دے بل شان لده نستا غیث رس تعلق تے دا نقصان کم دینو شو دا دینو شو چی دنیوی تعلیمی پسر واغس دینی پاک ختم کن دینی تعلیم ختم کن د د په ذهن کې نشته ده، د د ذهن کې نشته ده چې دا هم یو کار ده. فاینن تاو کدو باد راغله فلا او دوانا نشته او دوان مگر په ظالمانو. ظالمی چاته وي چې هغه د الله قانون پریږ دی د بل چا اختیار کې، دته ظالم وي. دارنګ د شرک لار اختیار کړ دا دته ظالم وي. سبحان الله. نو صحابه جهاد لغوتی و، نو په مسجد نبوي کې چې ته موز کوي یو موز په 50,000 دی، او خانه کعبه کې چې موز کوي مسجد حرام کې په 1,00,000 دی. دا څومره فایده ده؟ او دل دغه لپاره د الله د دین لپاره ملک پرې خود اوتل ګرځي، په ټول دنیا صحابه ګرځېدلې دي. زه کابل تلاړم، د کابل په خار کې داسې یو ډوپ غونې ده پای کې د صحابه قبرونو، ودا د پلان کې صحابي قبر ده. هغه صحابي چې زه په خپل درسونو کې داغي حواله بار بار ورکو. فینن تاو کدو بادرال فلا ودوانا الا للظالمين. الشهر الحرام بشهر الحرام. په کال د حدیبیه کې په ذوالقعده کې سلغونی جنگ وشو د مشرکین او د مسلمانانو، لکه په ګټو یو بلو ویشته، په غوښو ویشتل، ټوپک نه وی. نو بیا چې کله مخکې کال لتل عمرۃ القضاء، نو دو فکرمن شو که مونږ جنگ نه کوو نو بیا ګرانه ده، که جنگ کوو نو بیا ګرانه ده. دا آیات راغې، یعنی ته پهل مکاوا، ته پهل مکاوا، اکاو پهل پهل وکړه، اکونټو ټکول کرو، غربول کرو. دا مضمون روح المانی کې په دې حواله سره راځي. اشعار الحرام میاشت ادب، دا په مقابله د شعر حرام دا د ادب. والحرمات قصاص، ادبونه د بدلی دي، قصاص د بدلی دي. تا ته سو نوي نو تو ته سموایا، تا ته سو اووي نو بیا وته توما اوایا. قران د غیرت سبق ته، نن د قران درس د بندولو مسلمان کوشش کوي. مسلمان فمن تدا چاچ زیات وکو په تاسو، فتدولې تاسو زیات وکي پاغو. نو الله پاک د زیاتی حکم څنګه وکو؟ زیاتې هم نه دی، د زیاتی حکم یې څنګه وکو؟ بابا هغه زیاتې وکو، هغه زیاتې و، ته چې د هغې مقابله کې سکای، دا زیاتې نه دی، دا انصاف دی. خو شکل د هغې دی، شکل د هغې دی. دی وجنا مظهری کې دارنګ نور تفاسیر پاغي کی وای، دته مشاکله وای. مشاکله یو سړی قتل وکړه، نو د قتل په بدل کې دی به قتل کیږي. نو چې څوک قتل کین دا هوینی به وایږي کنه، ویني به وایږي، ظاهر کې خو اعتداد ویني به وایي. دته مشاکله وای. قران کې دا مثالونه ز بیانوم. فاتدو علی بمثل ما تدا، دا پرون په یو مضمون کې ما دا پیش کو. او یری گئے دا اللہ نا پوشے، اللہ سرد متقیان دے، اللہ سرد متقیان دے. سمانا دا عون نصرت، اللہ چې د چا مدد کئی بس آغا پالوان دے. دا مضمون پورا شو. اوس مخ کی وائی چې دا الله پر رضا خرچ وکړي، ته چې جهاد کوي نو ته د جهاد سیزونه سامانونه به اخلي، که کرکټي د کرکټ لپاره اخلي، دا دکانونه ډکتي. لیکن په دکانونو کې که قرآن پاک یا حدیث یا تفسیر پروت وي، دا هغې خریدار نشته. ګوره دنیاوي تعلیم دومره اثر وکړو، دا هغې خریدار نشته. زه چې سویم دا 100% صحیح وي. کتابونه دینی کتابخانه کې پراته دي، خریداري نشته. او د کرکټ سامان لپاره لین لګیدل دي داسې، نو هغه کې بوتان وملته دي، هغه لور صوباړې هم دي، دا صوباړې دغله سړې رواچي کنه داسې وخی. او سره نورم څه شی دی پندوسته، ها دا لین لګیدل دي، د موبایل لین لګیدل دي. یو تنه مخکې که لکه ټیکټ اخلی هلته ولاړي، د یو دم هغه تستر کې راو وختلې زمان نمبر مخکې دي زمان نمبر مخکې دي دا اثر کم نه راغې دا دنیایي تعلیم عام شو دینی تعلیم ختم ک دا داغي اثرات او شو بابا خپکه ګم زتاله د لاسر کوم دا اخیری زمانه ده دا اخیری دور ده د رسول الله سلام د الفاظ د مشکات تا ته وېما چې د علماو نه په فتنی وزي او په علماو کې به ننوزي د مشکات کې راځي څه مطلب د شرک بدعت پرچار به کوي صحیح خبره به نه کوي داغونه به فتنی وزي او په او کې به ننوزي ملګری بشي د بلچا ملګری بشي د بلچا ما چې سووي دا سو فیصد صحیح دي اوس آیات په سزا وانفقوا فی سبیل الله تا ته وي ما ته وي خرجو کای په لار د الله کې مغرزو الا سنا هلاکتا ابو ایوب انصاری چې د نبی علیہ السلام اول میزبان دی په مدینه کې واه واه واه واه واه واه واه واه دا کور ته تلو سمر لوی خبره ده سمر لوی خبره ده وای سمر لوی خبره ده سمر لوی خبره ده نو چې کله مکه فتح شو دا واقعیات شو وی اوس موږ له لغونی آرام په کار دی ځکه ځان یې بیا آرام کړو ډیر زیات او خپل پټو تاسو مکو تا بچو خواته ا لکه خواش وی کنه نو دایوی چې اوس موږ ته ضرورت پاتې نه شو ځکه ملکونه فتح شو ملکونه فتح شو نو الله دا یاد راولې ګل ځان هلاکت ته مغرزوا یعنی جهاد همیشه دی الجهاد ما ذن الى يوم القيامه دا جاری دی قیامت پوری نو په قسطنطنیه ځکه هغه شهید شو وسم دا قبر التشته دي ابو ایوب انصاری صحابه ګلونه دي ته نوم چرایشي نو په زبان باندې داسې خوګلت را دي لکه ګوړه لکه غبین کدلمار کنزل کوي دا ولی کنزل کوي د لین بدل کړي دي لین مو بدل هوا کوم علما او چې د دیوبند صحیح حق پرست علما او لین اختیار کړي او هغه چلیږي اچھا غی کې پاتلاین خوش شو افتنو کې مبتلا شو فتنو کې مبتلا شو وانفقوا فی سبیل الله خرچو کې بلار د الله کې مغرزه ویلا سنا هلاکتا یعنی صرف مال جمع کول مقصد دی دین نه نو لا ځان دی هلاک رورو پته ولګي تهلوکا فترک د غزا سره پترک د انفاق فی سبیل الله سره ماشاءالله د روح المانی کې دا سره دي هر تفسیر کې شته واحسنو ځان سره خو کوي نفقه و غیره د الله په قانون خرج وکا نن سبا په ټونو باندې چې یو یو تن کم لګی زم بس دیس از ګډ تاسو سره دقه مناسب ده شیهم ناروا او په ناروا لاړه نبی علیہ السلام دا طریقہ نه د خودلی صحابه او دا طریقہ نه د خودلی ائمه کبار او دا طریقہ نه د خودلی هغه کوم طریقہ خودل دغه قران دی او حدیث دی و احسنو زن سره خو کین ان الله یحب المحسنین الله محسنین لا پسند کین واتم الحج والعمره لله حج عمره الله لپاره وکین حج عمره الله لپاره وکای دروځي باس تیر شو موږ داغه سره نقطه بیان کړه اوس د حج په کې سره نقطه ده د جهاد په باس کې د حج باس شروع شو نو حج د بیت الله دا د الله قانون دی دا آل ته جلال شي ډیره کوي دی غرونه دی دلته هم ډیره کوي دی غرونه دی او کدلتا د اوګای د کلی نه چاپیر وګرځي کنه د ته حج نه وای او دارنګ د یو کلی بل کلی ترمنځ سایه وکي د ته حج نه وای ماشاءالله یو تن راغې حدیثو کې راځي یا رسول الله بلا د توي په دي غرونو او ختمه کوش شم زما حج وشو هر اشتیا خبره کوي نبی السلام حج دغه ته نه وای دا چې الله او رسول سره ویل دی په دې کې څه حکمت ته دی کې څه حکمت ته مفسرین کې مدارک وای که یو کال حج چا پری خود یو کال چا حج پری خود اسوک لانر دا ټول جهان بروان شي. شاید دیتا چل جوړ شوی دی، شاید دیتا چل جوړ شوی دی. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. هغه ورځ مې واورېده چې مؤذن مسجد حرام کې بانګ وهي بروړو جاړي. بابا سے چل دے مؤذن بانگ وهي پرولو رولو جاړي. او امام امامتی کوي پرولو جاړي. اسی هم روزہ کې تلال شي هغه چې قران وایي نو جاړي. لکه هغه د الله اولیاء دي، خلاف ثابت دی چې مونږین خان لا زن دی زن لال شي دو پالټي دي کنه دا هغه کلر جدا جدا دي. ماشاءالله التلال شي امامانو په سیموز نه کوي په یو لاک ثواب دی هغه پرې خود دا ولي دی غلط مجلس کې ناشته دی په غلط مجلس کې ناشته کدی غلط مجلس کې نه وای ناشته ان شاء الله دی به قربان وو. ما حجو کو 35 36 سال مخکې خبره ده نو طواف زیارت شروع چې زراغلمه دومره غنه وا دومره زکه چې عرفات میدان حاضری د جمعې پرز شو وا نو جمعه او عرفات میدان حاضری چې په یو ورځ شي بیا دنیا رحمت شي دا په ما پیښه شو وا. نو مسجد حرام کې ما د ماخام منزل لپاره نیت وتړه اوس میر دي چې ماخام یا مسختنو غالبا مسختنو نو ما وی الله اکبر خانه کعبه ته مخ مخ مخک الله اکبر. نو ګور الته د الله حکم دی دی برج ته ختم مقدسی کې په دغه اراده شاید ځان به خراب کی ا د الله حکم دی. نو ما الله اکبر چې وې دي کې ټیل راغې نو چې ټیل راغې نو زه ټیل ولم نو ټیل ولم یو هته اور رسول منځما موز مات شو بیا التماس زیری ممتی پاتې نشی کنه دا بدبخت دو قسم قوم دی التلال شی اغو پسی موز نکی وی نکیگی دلته هم وی نکیگی اوس دته بسو آئی قرآن درس کوا رو رو خلق سمیگی دغا اراده ټولی کمیگی التما الله اکبر وی جو التنا تیل چراغ زی تیل ولو لری حد تیورا سولو موز خراب شو التا ودریدم زکر جز ما موز خراب نشی الله اکبر می او جو الته تیل راغه تر دې دا تیل تیر دې تیر دې زما غسلور رکاته پاتې شو هو په دغه تیل کې چې ما الله اکبر وې زما ثواب وشو زما ثواب انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى واتم الحج والعمره لله. وای کيو کال چا پری خود حج نو دا جهان به ټول روان شي. سنوکتشت ده تمام که حج لپاره ده او عمره لپاره ده. الله د جهاد باس کې دا روزه راوستل د روزي په نقطه هو ته پوه شوې دلته هم ځان پوه کا هغه دا چې هر یو حج لا عمره لا هر وخت کې نشیت للې نو سه جهاد تلاړو اس خانه کعبه تلاړل حج وکوم را وکړل ته الله نه سوال وکړو اسوال قبلي کی جوړه شو که جوړه نه شو تمام که حج او عمره لپاره د الله خالص د الله رضا ریا دکاونه د اعمال او راز تا ته وکړو که تاسو قید کړل شوی فمنسته سره سچیا سانوی فمسته سره سچیا سانوی د هدینا اولیگا لکه صلح حدیبیه کی صحابه یعنی احصار کی شو کافر مقابله کی راغله منگا تاسو نپریدو منگا تاسو نپریدو. نو نبی علیہ السلام اغو سره جنگو نکا خلق جنگ کئی کنا دا د نبی علیہ السلام او د صحابه او خپل ملک هو جنگ او نک ډیره خدستاس خو خنه د موږ واپس لړ شو دی کی خیرو او شرطونه و تړل چې کال لبرازه غلوبانو سیو تور به کاټه کی درې ورځې به زیات بنه دا به ظاهر دا شرطونه د اسلام دشمنی و ظاهر دا لیکن نبی علیہ السلام قبول کړی هیڅ پروا نه شته. تاسو نه موږ ته سړی راغې مسلمان شو تاسو به واپس کوئ، موږ نه تاسو ته راغې تاسو نه موږ ته راغې موږ به نه واپس کوو، موږ نه تاسو ته راغې واپس کوي. دا به ظاهر داسې شرطونه دي چې د اسلام سره جوړیږي نه، لیکن د نبی علیہ السلام اخلاق حسنه او ته وګوره ډیره ښه ده، پای کې خیر کال لبراده اسنا اس واپس زین منافقان وی عمره مبارک شاہ عمره لکتان برا کئی کم سڑے طبعاً حرامی داغن ابد خیر تما نساتی، کم سڑے طبعاً حرامی داغن ابد خیر تما نساتی. نبی علیہ السلام اخلاق تا گورا دی پروائی انساتلا، آئی که خیر دارا ہوتا چی واپس لڑا نو فتح خیبر و شدین بلا خبرشتے. ماشاءالله نبی پوه کوي کنه فتح د خیبر شو نو کاغو سره معاهده نه وی شوی، او براتله د خیبر کافر ملګرتیا به کولا او په خپل ځان ته پړی وتړل. وای عقل بڑی ہے یا بینس، عقل بڑی ہے یا بینس. ماشاءالله ماشاءالله دغه سي کېدا کېدا بس ډیر زر مکه فتح شو. دا هغه خپل د لاسه وکړه که تاسو په قید کې شوئ منی شوئ سچی آسانی د هدینه اولیږئ پیزدا وا میخه ده یا اوښ دی مخره خپل سرونه سر خریل او ګنډلې جامې اغوستل په حالت د احرام کې من دي په سر به هم سنیږ دي زنانه به په سر یک دی اغیل پرده دا لیکن مخ پچی دی سرگن ساتی چه آیا دا خلق دی خزو تا گوری او که دا اللہ قانون تا گوری دی کم حکمتون دی ابتباد که او ظلما تعلیم ورکڑه و حاجیانو تا نو اغا کسانو چه واوری دا ما تا دا سی کتل او حق قریان شوی دا دا سنگ خبر وکړه می دا دقا سی دا قرآن حدیث ازده کوئی زنانا گنڈل شوی جامع باغون دی لنگ بنا غون دی زن پوکا انارینا با لنگ غون دی غیر گنڈل شوی جامع او دارنگی چی دی سادر بوم دغه شانت لی پا دی که حکمت تی که بادشاہ دی که غریب دی اپا یو لباس کی خکاری گی قبرون نچی پرتکی گی هم دقا نقشه بایی مخرای سرون اتر دی چورسیگی حدیا محل لہو مکانہو چکم دے کدا غی نہر دے نو مداری کیوئی اغی نمرات حرم دے سوک چپتا سوکی مریض وی یا پسری تکلیف دے نو فیدیا دیور کی من سیامن دروجو فیدیا دا من سیامن دروجو سری اخراو پا حالت دے حرام کی نو خمان دا لیکن دے مجبور شو لکه نبی علیہ السلام یو صحابی ولید نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم هغه ته وی اتوزی که هوا مو کا لکه سر کې سپګی شو وی اتوزی که هوا مو کا ست سپګی ته تکلیف رسی وی نعم وی سر اخریا دا اجازه تو شو د نبی په وینا د ګل نبی نه نسیام نمرادری روجی دی ابن عباس مدارک جواهر معرفینو کی وی او صدقتن یا صدقان شپگو مسکینانو تا دا هم ابن عباس وی مدارک وی جواهر وی عام تفاسیر وی او نسوک یا قربانی صدقا لکل مسکین نصف سواعین دا مدارک کی رازی کلا چپا من شوائی فمن تمتع بالعمره د حج درې قسمونه دي یو قران دی یو تمتو دا یو افراد دی. افراد دی ته وایي چې د نیت د ځای نه نیت صرف د حج وکړو دی ته حج افراد وایي، او حج تمتو دی ته وایي چې اول عمره وکړه بیا په 8 تاریخ د ذلحجې باندې د حج نیت وکړو د حرم نه دی ته تمتو وایي، او قران چې دې ته وایي چې د حج عمره دواړو نیتې په یو ځل وکړو دې ته قران وایي. کوم یو غوره دی؟ امام سی وایي قران غوره دی. د نبی رسول الله حج د افرادو کو قرانو ماشاءالله ماشاءالله نو نیت د افرادو په لار کې چاوي چې په زمانه د حج کې عمره کول افجر الفجور دی، خلق دې کنه رنگارنگ خبري. نو نبی عليه السلام د افراد سره هغه عمره هم یو ځای کړلا، نو قران شو اول افرادو بیا قران شو. نو امام اعظم ابو حنیفه قران غره کوي ځکه بده کې تکلیف زیات ته او په یو نت سره ټول به پوره کوي. نو تمتو قران دا تقریبا یو شه دی ماشاءالله اوس غو کې دا. فمن لم یجد چا چې عمره حج کو سچ اسانی زبده کی د هدینا اچا چې بیان مو ته په د باندې درې روزي دی په حج کې اخرها عرفه فقه کی وای وسبت نذا رجاتم روزي دی اونې سی کله جواب پس شوي. مراد رجونا رجونا فراغ دے د اعمال د حج نه. دا امام سیب هم وای تفسیری کبیر کړه دي هر تفسیر کېشته. نو مراد رجوع نه دغه افعال د حج نه رجوع ده. نو کالته نې سي کبه دلته نې سي، مطلب دا دی حکم بیانې الله پاک. فمن تمتع بالعمره الى الحج دوار عمل وکړو د شکرې په تور باندې دی به جانور زبکی کم جانور قربانای کی لگی سوړو کې سغت یا بیزا شو غړ شو ایا چې دې غوامه خشوا څنګه د توفیق ته د مالدارای چا چې فائدہ حاصل کړه عمره حج دوره وکړو سچ آسان وید حدینان دې دی وکي یعنی په یوم النحر باندې با قربانی وکي. یو خدا عام قربانی ده، یو دا د تمتو د قران ده. چا چې دا توفیق نو درې روزي دیو نیسی په حج کې او و روزي کله چې واپس شوي نو ما درې روزي الته ونی ونی زکه زما قرانو بیا واپس هغه و روزي ما په کور کې ونی ولی. تلکا عشرتن کاملا دا لس روزي کاملی شوي مدارکوی کامل په ثواب کې کامل په ثواب کې دا داغي په ځای کار ورکی. ذالک دا چې دی حکم دا لپاره د هغه چا دی چې حاضر د مسجد حرام نه وي آفاقی وته وي. کم سړی چې هلته پاتې کیږي نو هغه عمره په سالم کال کې کله خوښي ودي کې آفاقی چې لرې نه لاړ لکه دې ځنه مونږ لاړو نو دا ډېر لرې ځای دی دومره توفیق د چای نو د عمرې د سړي شوق یې نو تا د حج د نیت سره عمره وما نیت وکړه نو دا د آفاقی لپاره شو. سالکا دا تمتو عمره حج دواړه دا هغه چا لپاره دی چې حاضر د مسجد حرام نه وي لکه مطلب آفاقی مون خلق شو چې لرې نه اکمل ته پاتې کی حج افراد دی وکي دی خو سالم کال کې عمره کولی شي دلته څه پرابلم دی. دا هغه چا لپاره چې حاضر د مسجد حرام نه وي ویریږی د الله نه وادمو پوه شي الله شدید العقاب دی. چا داسې ویل دي لکه زمونږ د امام سے مذب دا دی چې دا دم د شکر دی او څوک وی دا دم د جنایت دی دا دم د جنایت دی دل نیت تړلو د میقات نه نو د حج نیت چې دی دن نه وکړو دی او قسم تجاوز کو د امام سے خبره ډیر اوچته ده. امام اعظم ته چې امام اعظم وای کنه نو دی اعظم دی دا د شکرې دم دی. اوجره گئے د الله نه پوه شي الله شدید العقاب دی. الحج اشهر معلومات حج یو میاشت دی او سو معلومی نو شوال ذل قعده دو میاشتې شوي او لس د ذل حجې لس د ذل حجې اعداد دې اندازه شوه لس یا دولس دا اندازه شوه. دلته اشهر جمع وویل معلومه دا شوه چې د جمع اطلاق د دریو نه په کم هم راځي. فن د میراث کې دا زه بیانومه دا نن اول کال دا راغې چې ما سراجی اونلولوله خپای ما پسې ماشاءالله دا اول ځل دی چې موقع دا سراغله چې موږ د حکومت خبره اومنله چې ټیک ته ګڼه به نه جوړو جومات کې دنیا مخلوق بناستو طالبان علما او دا دوره به شروع و د میراث هما د تفسیر هما جومات زمونږ لوی جومات ته ورډکو مونږه ومنله چې هغه ګڼه مو جوړوي مونږ ډیر خبره پر زور هم نه کرتا ہے دو درې تر ناستی خدمت لپاره نور بار خلق اوري سراجی سکالی پاتیش سراجی دین مخ کې ما چې اولو لولا دا یو کم سل زلو شو زما خیال سره ډیر زمانی پوری و دومره چانی لولولی زما والد سید دی که ماهر ہو خالص لکه اجتهاد تر رسیده لیو دون رو ماهر ہو یو کم سل زلو چی اولو لولی شی دا دی فیدا دیر زیاده شی سکالی پاتی شو اس کال لسخه ورو جوان شته یا نیشته دا د الله په علم کې ده دا کار دی دا کار وګڼه رزق په الله دی ځان پریشانی کې ما چوا الحج اشهر معلومات نو اشهر جمع ده نو دا خو درې میاشتې پوره نه شوي نو د درېو نه په کم په دغه باندې اطلاق یعنی د جمع راځي اشهر معلومات معلومی دی دین مخ کی نه دین مخ کی نشته ده دغه زیاده دغه وخت ده د طریقه ده کم سره چې حجو کی واپس راغې د ګناونو نه داسې پاک شو لکه بچه چې کله د مور نه پیدا شو د معصوم ګناونو نه داسې شو سبحان الله کایومن یعنی سبی پشان لا ولدت هو ام پاک نو مونږ تنه صغایر ګناونه اخلو ولیال ته چلاړه توبه نو با سیدا بیا د قمق لو قمقل دی نو چې توبه هو اخله جو نورم معاف شو کنه البته د پردې حق ته هغه په توبه نه معاف کیږي کده وینو کې سور دی او شهید شو بیا معافی نه کیږي سبحان الله یو تنو بزرگو ترکی بزرگ ذکر کیږي تفاسیرو کې لکه زمونږ معارف د مولانا ادریس قادری رحمه الله ډېر لوی خدمت د دین کړی دی هغه ترکی عالم چې و بزرگ نو هغه په خپل سر باندې رڼا لیدله دینه مخ کې او بیا چې کلا حج وکړو نو په کار خدا و رڼا زیاته شوې وي نو په زید زیاتېدو هغه ختمه شوه نو د هغه پیرو هغه ته ملا جامی وایي د لوی اولیا تیر شي ملا جامی نن سپوله عالم بدیش نن سپوله عالم بدیش نو دا وخت سپوله پیغمبران بدیشو نن د دې وخت سپوله عالم بدیش دا ولی دو لین داسې اختیار کړ چې عالم او تصفخ کارش ظالم او تخخ کارش مولانا جامی صاحب داغه مرشد او تپوس یو کوي داسې چلو اوس داسې نه دی په کار خدا او چې زیات هوي نو هغه چون کې ماهر بزرگ او ماهر پیر مرشد او هغه وی تا کې به غرور پیدا شوی چې زو غټ سړی جوړ شوم الله دا د اندرون بیماری دی د دې لپاره زده کړه غواړي نو شهرت به نه غواړي تکبر به نه کوي ځان به لوی نه ګڼي ځان به لوی نه ګڼي شهرت به نه پسند کوي دا بیماری دی د اندرون منافقی فخر لویی دا د اندرون بیماری دی نو چې کله ملا جامی دا وی وتا بس هغه توبه چې ووخت کله هغه کیفیت بیا راغی کیفیت بیا راغی الحج اشهر معلومات حج میاشت دی معلومی فمن فرض فیهن چا چې حج په دې کې فرض کړ په ځان باندې نو حج خو الله فرض کړ دی نسبت دی سړی ته څنګه وشو دا جوړیږي نه. بابا ته ماسپخین مز کوي نو د پاوکم یوې نه شروع شوه نو تر پنځو پورې دا د مازیګر د ماسپخین ټیم دی. ته چې کوم وخت کې کوي کولی شي خو چې تا وي الله اکبر نو دا پتا پرانی اوس فرض شو اوس به پوره کوي. نو حج ته په خپل عمر کې کله چې کوي توفیق الله را کړی دی او تا دا ځل چې دی نو په یو ټیم شروع وکړله نو فرضا په معنا د شرعه دی تا ته اسانه شوه. ځان باندې لازم کو په احرام سره روح المانی مداری کوي چا چې فرض کا شروع وکړه په دې کې فیهن په دې شوري حج کې الحج حج لرا فلا رفسا ولا فسوقا ولا جدال فی الحج. دا نفدا په کار خو نه و نفد خبر سره تعلق لري او نه د انشاء سره تعلق لري. تعبیر د لا رفسا ولا فسوق ولا جدال وکه او مراد تنه نه ده. دا اوقع فی النفس ډیر ځله تیر شو یعنی رفس فسوق جدال شته نه دا ونو چې موږ کوه شته نه وجود نشته. موږ د عرفات میدان نه پیاده راغلو ډیر کسان ما سره هغه وخت کې اوس هغه مړه دي. نو چې راورسېدو مشعر حرم مزدلفې ته نو هر یو سړی ځان له ځای لټوي. طالبان زمونږ چې راشي کمرې لټوي نو هر یو ځان له ځای لټوي چې زه دلته ملګرو سره کښېنم. نو هلته چې یو طبقه لاړه جو بله هم لاړله نو په دې کې خبرې اوچتې شوې نو اوس مال چل راځي نو ما غږ وکړو حج خرابېږي خو چې ما حج خرابېږي ټول چوپ شو. خبرې طریقه یې که نه چا چې فرض کړ په دې باندې دې کې حج یعنی شروع یې وکړه فلا رفس رفس نشته پوچ خبرې. روح المانی وای جما فحش کلام یا به حضرت النساء هغه قسم خبرې کول دا نشته دا نشته په منزله دې دې چې مکوا جماعت دواعی داغي محصور دی په محرم باندې. د ابوبکر جساس احکام القرآن کې وای حدود د شر نه بوزي ولا فسوق فسق خبرې نشته دا ونه چې مکوا شته نه ولا جدال نشته جنگ سره د خدمتګارانو نه. روح المانی عام تفسیر کلی کی یعنی سرد خدم او رفقاونا ملگری وی ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر سچ کوئی دا خیر نا یعلم اللہ نو یعلم مجزوم کو یعلمو یو نبی دیکھ اسا نکتا دا یعلم پا مانا دا یقبلو دا ابن عباس وی سچ د خیر کار کوي الله یې قبلی نو یعلم مجزومی ولی وی زکر وما تفلو من خیر دا لفظ دا متضمن دی مانا دا شرط لرا دا متضمن دی مانا دا شرط لرا نو یعلم راورل درست شو نحوا و تزودو زان سرتو خوری فین خیر زادی غرد توخی کی تقوا دا. د دې آیات تفسیر کې مدارک لیکي هر تفسیر کې شته اهل یمن والا چې ابو بزان سره توخه نورلا او دا به ويقولون نحل المتوکلون موږ متوکلین یو فیکونون کلن علی الناس په خلکو به بوش سوال به کاو ځان سره توخه یو سا. نو تحریک الیاسی کې دا خلق پا نور باندې بوج نه جوړیږي جماعت کمزه تزید ځان سره خپل توخه چای روټه کرایا بسترا دا ځان سره په خپل وړي. دا تحریک الیاسی دی دا ډیر مزدار دی ګوره دی ته بد اون وای ځان وختا کې کم سره نه پوه دی نه پوی خبره خوري نه وخ کلا نو اغل پوه کا اب پوه شي ان شاء الله. خو د دیوبند تحریکونه ګل دی عقیده سمیږي ماز گزار شی سمرا غٹا خبر ہو شو دین غٹا خبر دا ټول دنیا سونه شی تا ته ملا شی غٹا خبر نه دا غد جهنم دا عذاب نه بچ شو د روزه پابند شو د دین خلق روزه نه نیسی مزم نه کوي زکات هم نه ور کوي از یو غوی ګرځي تا پو کو نو تحریک الیاسی کې دوزان سره تو خوري سمرا خسته خبر ده نو دا نور چې دی کنه یو بل پالټی نو ماخلا فایده کې نشته ده ا جو کته ناخلې خپت لګي سویل سپټ میړه نه ده او دا ګناه ده تبلیغ دعوت کول ګناه ده یو تن ما ته داسې وای نو ما وته وی حضرت صاحب ته جمعه پرز تقریر خو به کوي وی او زه کوم مې ته کوم موضوع زیات بیانای وی دا بیانوم دا بیانوم دا بیانوم نو مې دا تبلیغ شو کنه شو هغه خوا کې چې ناستو او سره خندا وکړه او سره خندا وکړه نو بیا رورو شروع وکړه یو زمانہ شروع چې وکړل نو جی موږ سره حضرت مہاراجی اته غره غل روټای داسې بندوبس وکړ چې مکلف وي ښه تبلیغ ولا دانه وي او خپل انتظام کوي ماشاءالله مکلفي ابستر ولا داسې کا چې هغه چانی استعمال کړي ماشاءالله ماشاءالله دیوبند دیوبند دی باقی اکثر گند دی اکثر گند دی کدا بد کارون تا ولی شروع کن آغا دی اخلاص کار نبندیگی دی اخلاص کار چرت نبندیگی و تزودو مدارک عام تفاصیل لکی چی اهل یمن و اهل بزان سر توخه نورلا بیا بیوی نحلون متوکلون من متوکلینو نو پا خلکو با بود شو بابا زان سر توخه ورا داد حج منافی ندا وتزودوا ما تبلغون به فان خير الزاد التقوى غرض توخوین تقوا دا نتیجه کې د تقوا سمانه بکای ته چې جلالین ګوري ته به التقوا من السؤال سوال ځان بچکا بل الله اسنی سینا خپل انتظام ولې نه کوي فان خير الزاد التقوى من السؤال وتغوني ويرګه بنا يا قلبندو لیسا علیکم جناح دا رد باغا چا بانی چوی دا تجارو حج نکیگی دا تجارو حج نکیگی چال تا تجارت کئی بابا تجارت لا مزا لیکن تال تا لاری تا تا ضرورت شو اس کو حکومت با قیدت نا پیسی اخلی کنا دمرا بانی تل را تل کیگی بیغم شو نو پخوا دا کاتی خون نوی نو هلته به لاړ نو هغه به مزدوري وکړله دغه حج کار به پوره کړ دا جایز ده دا د قرآن نه ثابته ده امام راضي فخر الدین وای رحمه الله دا رد دی په هغه چا چې لا حج للتجار حج د تجارو لپاره نیشته دی حج د تجارو لپاره نیشته نو څوک چې وای حج د تجارو نیشته دا غلطي شوه او ځان پوه کا ما ګنځله کتلې دی هلته چې څوک دا پرتګال خونه واخلي لاس کې ونی سي واحد ریال واحد ریال واحد ریال واحد ریال نو بس جو جماعت نه چې راوځي کنه نو واحد ریال واحد ریال جو زوته نو بس هغه ټول پرتګال خونه خلاص داغه کار وشو چا ګړای ځان خنیولې لاس کې ست ریال ست ریال خمس ریال ست ریال دا زوته نو دا خلق بار دنیا په لګونو روان دي د پیسې جیب کې واچولې غړې هغه لاس ته واچولې ماشاءالله دا مننه ده والته حکومت نه پریدي د دې وجنه د حکومت کوم حکمي نو داغه نافرمانی بنه کوي داغه نافرمانی بنه کوي سړی بد راځي نشته پتا سو ګنا چې تاسو تلاش کوي فضل در رب یعنی مطلب کرای سره زیادی واغست بیا دی چاله ورک پای کې دی پیسې وګټلې ربح مراد ده نفع تجارت مراد ده مداری کوئی کرایا مراد ده مداری کوئی دا آیات دا رد شو پاغا چا چې لا حج للتجار فیضا فضتم کل چروان شید عرفات نا مزدلفی تا یاد کیا اللہ نا مشر حرام سرا مزدلفہ مشر حرام وتوی یاد کیا اللہ نا کما حدا کم سنگ چی اللہ تا استہدائیت در کرے دے نبی علیہ السلام دا طول و اعمال و طریقہ خودل دا دا بدا سکے دا بدا سکے پا درشتو کالو کی دن پورا شوے دے پاکستان کې 74 سالو شو ایو خبره نافذ نه شو بابا جنگ چا سره مکو دغه چوکا کول ډیر دی دا چوکا کول ډیر دی یاد کیا الله لره مشر حرام کې الته گیټای ځان سر رواخلی سار مالی جمری ولی سار مالی جمری ولی یو تن زمانه مخ کې تازه سر خړلیو زر هسته و ما نو یو تن گیتای چی وشتا دا اغا پا سرو لگی دا اغا روستا او کتلا یا سریا اغا زنی ما پوری دی خی ہوئی کنه زمان پختانا سپلای را چی اکنزلوم دیو سو که استا داسی داسی حکوم بابا دا طریقه نبی نده خودلی خواه هر طریقه نبی خودل دا دا بنی آدم نیز دا که خواه دی ازی عاشقی رسول دی اسوک چپلی راچی اسوک چترای ولا راچی استا داسی داسی حکم یاد کیا اللہ لرا مشر حرام کی یاد کیا غلا سنگ چه ہدایت تاستان نبی را کرے دے تا سوائی پخوال دینا لمن الدوالین دوالین ہونا دلتا دوالین سمانا با کئی خطا نشی دوالین روح المانی وی مراد دوالالنا جہل دے په ایمان دی ایمان نه نوې خبر دارنګ مراسم د توعات داغې نه نوې خبر د نبی په تعلیم سره خلق خبر شو آغا د نبی تعلیم نن په داسې طریقې ختم کو چې یاران ماران یو ځای شو نو ته مو پریدا اکه چا غلط لین اختیار کو په تا باندې هیڅ ګنا نشته دی دا سی یاران ماران پیدا شو د نبی تعلیم د خپل اند او مخه لار پاتې شو دا د علما او مهنت ته چنن دا مدارس قائم دي دا د علما او ثواب زیات کی یاد کړي الله لا څنګه هدایت تاسو را کړې دې تاسو وای و ان کنتم من قبله وقد کنتم من قبله تاسو وای په خوا د دینه لمن الضالين ضالين مراد د ضلال نه جهل دې بل ایمان او جهل دې په مراسم او د طاعت او اسوګ نو خبر نبی علیہ السلام خو دې دي نو د نبی علیہ السلام تعلیم مدرسو کې زده کا خب مزیبانی کامل طریقې سره او بیا دا مخلوق ته رسوا دا د قران تعلیم زده کا دا مخلوق ته رسوا ته د وخت بادشاہي بغیر د ووټ نه بغیر د نوټ نه بغیر د کوټ نه بغیر د چین کوټ نه بغیر د شاه کوټ نه بغیر د بیلن کوټ نه ته بادشاہي دا سونه علما تیر شوی دی غو بادشاہانو دا غو بادشاہي اوسم بادشاہي ده امام غزالی اوسم امام غزالی دی حالانکه هغه 505 کې دنیا نه تل دی لو زمانہ و شو داغه هدایي ولنا سونه زمانہ مخک تیر شو تقریبا 1 صدی قاضی خان نه تقریبا 1 صدی مخک تیر شو امام رازی اوسم بادشاہ دے امام محمد اوسم بادشاہ دے امام اعظم اوسم بادشاہ دے شیخ القران اوسم بادشاہ دے علی هذا فقیس طول و یم سما فیزو بیا روان شئی کم دنه چې خلق روانیږي امام بخاری د عائشه صدیقې روایت راوړې ده بخاری کی راضی عام تفاسیر وکشته ده چې قریش و من دا ندینه هم او چا چې دا غو دین پسند کړو د جاهلیت او به مزدلفه باندې قیام وکړ او دو وزن ته خمس وی بادران نو نور عرب با عرفات تتلو دا روح المانی کی رازی بخاری کی رازی نور با عرفات تتلو دو من غٹ خلکیو من منجوران دا خنکابیو دا غو اغا منجوری نن سبا پا طول دنیا شروع دا اطول پا شرک مبتلا دی طول پا شرک مبتلا دی نو دا با عیب گنال تتلو دا غی وجه سوا دا مزدلفہ مشعر حرام او منا دا حدود دا حرم کی دی عرفات د حدود د حرم نه بار دی، عرفات د حدود د حرم نه بار دی. ماشاءالله تقریبا ملونو حساب سره دیارلس میله جوړی نه میله جوړیږي، او د کیلومتر په حساب باندې به زیات جوړیږي. نو څنګه نور خلق زیارفات تا تاسو هم لاړ شئ. الحج عرفتو حدیث کې راځي، حج دارومدار په عرفات ته دي. ته عرفات ولی وای دي کې د سالم دنیا مخلوق د سلور کنجو ناراضي یو بل پیجنې یو بل پیجنې یو بل پی نورم نکتی دي. بیا روان شئ سرنګي چې نور خلق روانيږي، معافي وغواړئ د الله نه په خپل مخکنو کړو باندې هغه غلطو. ان الله غفور رحیم، الله د نبی په ذریعه خپل قانون را لېږل دي، احکامات را لېږل دي. کله چې مسلمان پاغی تلو کې دی به پارامي، په دنیا کې هم په آخرت کې هم په قبر کې هم ان شاء الله پارامي. او چا چې د الله د رسول قوانین پرې خودل نور سه اختیار کړ، د قبر د بیا آرامي شو، د آخرت د بیا آرامي شو، د دنیا هم د بیا آرامي ده. علما خو په آرام دي، د بادشاهان دي، د سدي بادشاهان دي. فإذا قضيتم كل شيء پورا کای مناسک، قضيتم فمنا ادیتم دے قضا فمنا دا ادا نور نور کی راضی. کلا چې ادا کای مناسک د حج، یاد کای الله لا پشان دی ادا ولود پلرونو. دې څه مطلب دی؟ مفسرین لیکي دی ابن عباس روایت ته چې مشرکان چې و هغه با حج نه فارغ شو، ساکی به د خپل مشرانو وی زما پلار داسې سړی او زما سړی پلار نه کپریږي، زما پلار داسې سړی او هغه ته څوک راسي دا هغه وی سل مړی کړی، او بولو چې خپل پلار سل مړی کړی، زما پلار 200 مړی کړی. دا په دې کلو کې چې ګوري د قصا کې دي. نو موږ د قران درس شروع کو، موږ وي دا هر ځای کې اورای، ان شاء الله بیماری به ختم شي، اصلاح به راشي، اصلاح به راشي. کله الله په کتاب اصلاح ناراضي نستا په جوړ شو خبرو اصلاح چری هم ناراضي. کلا چا دا کوي طریقې د حج، یاد کوي الله نه په شان دی یادولو د خپل مشرانو، او اشد ذکر. بعض د خلکو نه غدي چې وای ربنا اتنا فی الدنیا، الله موږ له دنیا کې سره کا، و ما له فی الاخره من خلاق، اخرت کې څه نه. څه مطلب؟ مشرکی کافری عقیده گندی، یا اخرت منی نه. مکی قریشو اخرت نه منو، مکی قریش و آخرت نمنو. داغو تا پڑاون کے سوک نو. زمان پدی ملکنو کی عام عقائدو کی بگاڑو، عامالو کی بگاڑو، بدتو رسمونا رواجونو، رسمونا رواجونو دین گڑلے وغی کلک پدارو کی نیولیو. دا نبی طریقہ چانو خودلے نو وغی پدارو کی نو نیولی. نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وی زمان سنت طریقی عزو علیہ بن نواجز دا پدارو کی ونی سائی. او یا داو یا کوم محدثات الامور، دین کې نوی نوی کارونه د بدعتونو چې دی اغه نه ځان بچ کای، دا بالا ځان بچ کای ته ته بیان وکنه، چې ته بیان نه کای اب څنګه بچ کای. را کام له دنیا کې نشته د په آخرت کې خلاق برخه. ابن عباس سی وای چې مشرکین اغوبا داوی اللهم ارزقنا ابلا وبقرا وغنما، الله موږ له غویان میخي ګډي وزیره کا، و عبید الغلامان و اماء وینزی. لیکن د توبې د مغفرت دغو په خلی بس شی نه راته. د امام راضی وی، د ټول مفسرین وای، نو الله وی دغه پریده دا اختیار کا، دغه هم د الله در کوي. ومنهم بعض داغین آغدی اے رب از منگا منگل راکا پا دنیا کی حسنا، توان دنے کئی دا مانا با شیخ القرآن کولا، توان دنے کئی وفی الاخرت حسنا، پا آخرت کی حسنا اجر دنے کئی. اہل علم علماء داوی چی مراد با حسنتین سرا نعم دا دنیا دا آخرت تی، نو دا دیر خمزدار خبر دا. دولو پر نصیب دا دا غنا چی کسبو کی، واللہ سریع الحساب. نو حج لچی لاری چونکی دا اللہ دا رسول قانون دے، نو تا چی اللہ نسواری اللہ بدر کئی. یاد کئی اللہ لرا پاغ روزو معلومو کی، روز معلومہ چی پائی کی جمری وشتے کی گی. التے لپاسلی کل دی بزرگ شیطان، شیطان بزرگی بابا بزرگ غټ ته وای فارسی کې غټ شیطان غټ شیطان. ابراهیم علیه الصلاه والسلام ته حکم شو بچی دې زبا کانو دې دې غلا بچی څوک زبا کوي اکلوتا نو شیطان دا په شکل د بنی آدم بابا تاسو کور جوړ دې او د الله حکم دې بچی چې زبا کړ دې نو په گیټو یې وښته په گیټو یې وښه ها دا چې چلشته یاد کړي الله لا پروزو محدودو چا چې تلوار وکړه په دوه ورځو کې لکه 11 12 فلا اسمع له چابوي چې دا د لسم ورځ ته ساري دل ضروری دي چابوي ضروری نه دي نو دې دوه ورځو کې جمري ولي نو په درې مرز باندې جمري ویشتل ایک ایسار شو نیمه وحبا قیصار نشو لار لیکن د ما خام نه مخ کی مینا نه وزي د زمو فقہ کلی کی بیا په د باندې نشته او کما خام ته ایسار شو نور پریوت نو بیا د دیال سمې رضی جمره بولی لیکن دل مراعات د عمرشته ده چې د غاول رضی د اختر پر د څنګه ویشته لکه سار د نور خاتون رستو مسار وختي کې ویشته شي فقهي مسائل چا چې تاخير وکړو ګنا پینشته دې منه تقا او يري ګد الله نه پوه شي انكم اليه تحشرون الله ته جمع کېږي دمس کې د حج مسله راغله غازيان غزال لاله کار کوي ته حج لرالي دلته الله تسوالو کا لازم ملګرو لا بره ورکی سور کی بره ورکی و من الناس کی ترغیب دے جہاد تا دا وقفین رستو بوایو انشاءاللہ 15 منٹ وقفہ شو.